Middernacht, het begin van maandag 22 juli, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn zeker 3 mensen omgekomen op het water. In de buurt van Beuningen in Overijssel kwam een jongen van 20 om het leven bij een surfongeluk. Hij werd met een kabel aan zijn plank vooruitgetrokken, viel en kwam niet meer boven water. In een recreatieplas bij een camping in Mierlo is een jongetje van 3 verdronken. En op het strand van Noordwijk overleed een vrouw aan een hartaanval. Vanwege de warmte heeft de organisatie van de Strand Zesdaagse besloten om de start van de wandeltocht komende ochtend te vervroegen. Tijdens Roze Maandag in Tilburg zet de gemeente vandaag vernevelaars en sproeiinstallaties in om oververhitting te voorkomen. Het nieuwe Belgische koningspaar is na het défilé naar het Warandepark in Brussel gegaan om de festiviteiten daarbij te wonen. Filip en Mathilde namen er uitgebreide tijd om het publiek te begroeten en om een praatje te maken met mensen. Koning Filip hield na zijn eetaflegging al een toespraak en sprak rond 21:15 vanavond nogmaals het volk toe. In de Amerikaanse staat Ohio zoekt de politie in een voorstad van East Cleveland naar vermoorde vrouwen, nadat de lijken van 3 zwarte vrouwen waren gevonden en een verdachte is opgepakt. De politie zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de verdachte de afgelopen 10 dagen meer vrouwen heeft vermoord. Agenten zoeken vooral in leegstaande huizen. De laatste etappe van de 100ste Tour de France is gewonnen door de Duitser Marcel Kittel. In de massasprint in Parijs versloeg hij Greipel en Cavendish. De gele trui van Chris Froome kwam niet meer in gevaar. Na een tweede plaats vorig jaar was hij nu de beste. Tourdebutant Quintana werd tweede. Beste Nederlander in deze Tour was Bauke Mollema, die als 6e eindigde. Het weer, vannacht wat meer sluierbewolking. Het koelt af tot 16 graden. Overdag flink wat zon en op veel plaatsen meer dan 30 graden. Dinsdag nog iets warmer en later op die dag lokaal kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poland. En mijn naam is Jan Roos en Jan Heemskerk, die is dus met vakantie. En dus... En dus zit ik hier en dat is niemand minder dan de kutkabouter. Mijn moeder die kent me beter als Jelmer Gussiklo. En ik ben een heerlijk avondje de lachzak. Ja, het is toch niet te geloven. Ja, jongens, dames en heren, we hebben de SP in het huis. En die komt ook op voor de kleine man. Dus het is ook maar goed dat ik hier een verticaal gehandicap naast me zitten. Beeld uitgeleid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En op Twitter is echtejan. En je kan inbellen voor het echtejanne radiospel. Het gaat stellen voor nummers 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Het wordt tijd voor massademonstraties tegen het beleid van Rutte 2. Zo is het, Jan. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus doe je er werkelijk alles aan om de economie verder te slopen dan de crisis al doet. En zitten we door jouw wanbeleid nu ook eens met een van de hoogste inflatiecijfers van Europa, zoals het kabinet Rutte 2, dan ben je een ontzettende Johan, Jan. Oh, het lijkt wel of echte Jan een stelling neemt tegen Rutte 2. Dat zal toch niet? Ja, vorige week hebben we het ingezet, dames en heren. Rutte 2, weg ermee. Het is een zootje. Laten we daar in één keer mee genoeg hebben. Of wat dan ook. Moet er toch vanaf. Hoogst persoonlijk slopen. Godverdomme. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Ja, we kunnen er niet omheen. Bauke Mollema. Dit jaar nog roken aan het podium, maar daar sta ik graag nog een keertje op. Ja, hij heeft gerookt aan het podium. Bauke is 60 geworden in de Tour de France. En dat vinden wij reuze knap. Want is dat niet knap? Ja, dat is knap. En natuurlijk zijn we er. Want die zeikers die vonden... Ja, hij heeft een tweede plek gehad. En dan had hij op moeten blijven staan. En toen werd hij 4 en toen werd hij 6. En nou, dat is ook niet goed. Nou, luister eventjes. Dat zijn dezelfde types die al zijlpijn krijgen bij het kijken van een wielrenfiets. Bauke, je bent een kanjer. Bedankt. 6e plek voor Nederland. Gefeliciteerd. Wij zijn trots. Echt Jan. Punt. De 4e Nederlander ooit die de top 10 heeft gehaald. Weet ik veel, man. Dat vind ik echt knap. 4e Nederlander ooit die de top 10 heeft gehaald? Ja. Dat is echt zo niet waar. Volgens mij wel. Waar hou je dat vandaan, kabouter? Wikipedia. Wikipedia. Nou, laten we zeggen. Jan Jansen heeft hem gewonnen. Ja. Joop Zoetemelk heeft hem gewonnen. Ja. Dan hebben we op een gegeven moment nog Steven Rooks gehad. Die is 2e geworden. Ja. Joopie Zoetemelk heeft zelf ook nog een paar keer 2e geworden. Dan hebben we een... ja, misschien heb je wel een... Dat dacht ik toch. Hey, koning Philippe van België. Ik zweer... dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. Ja, je kan onze voormalige kroonprins een druif vinden. In België hebben ze een nog grotere drol op de troon gekregen. Koning Philippe hebben ze nu daar en geen Belg zal het een worst wezen, want er stond geen hond langs de route. We kunnen veel zeggen, maar wij kunnen tenminste een feestje bouwen. Ja, dan kunnen ze daar niet. Hebben dat gezien, joh? Wat een troevig. Nee, maar kijk, Willem-Alexander die kan er ook niet helpen, maar die heeft tenminste nog een lekker wijf. Ja. Dat kunnen we van de zeikert in België niet zeggen. Nee. En die zit dan dus in een open auto te zwaaien naar niemand. Je hoort alleen maar... Het is niet te geloven, kekels. Kilometers was hij aan het zwaaien en je zag alleen maar hekken met lege stoeltjes. Er was helemaal niemand. Geen Belg kwam voor die lamlul op. Eén dronken Belg die het café even uitkwam. Nee, maar dat is toch treurig, joh. Ja, ja. Oh, wat een treurig vent. Maar Philip, wat is het? Ja, nou ja, eigenlijk, ik bedoel, ik heb het concept nu een beetje van de andere kant van het glas bekeken. Godverdomme. Het is wel een beetje een Jan, want hij doet geen fuck en heeft niet bakken met geld. Ben je toch een Jan? Jij snapt het concept dus niet. Nou, leg jij even uit wat hij dan wel is. En Johan! Omdat het een druif is. Totale druif. Oké. Okay. En nog steeds onder de hoede van zijn papaatje. En dan heeft hij die meid, die gorddroge griet van hem, die Mathilde. Dat je echt denkt, nou, wat moet je daar eigenlijk mee? En die geeft hij dan een handkus. Een handkus. Oh. Een man die een vrouw een handkus geeft. En dat vind jij echt niet al? Nee, je hebt gelijk. Point taken. Tjonge, jongen, Mark Rutte. Als Philip Sauerborg zou bellen en zou zeggen, we willen uit het koninkrijk, dan hadden we dat niet tegen. Ja, de prutspremier die heeft weer eens van zich laten horen. Ja, de opperdruif die zit op de Antillen, vrij vertaald de corrupte boevennesten. En Markie heeft zich laten weten dat ze daar geen cent meer van ons krijgen. En dat als ze willen zo snel mogelijk het koninkrijk uit mogen oprotten. Waar haalt hij opeens die grote mond vandaan, kan je natuurlijk wel vragen. Want bij de heren en dames in Brussel, ja, dan zet hij alleen maar zijn handtekening achter het kruisje. Maar bij die paar stukjes rots heeft die pannenkoek opeens weer een grote waffel. En wat zeggen we dan? Johan, dat dacht ik wel. Mark, als je luistert. Pak je biezen! Zo, Diederik Samson. Dat betekent dat de rekening van deze crisis eerlijk moet worden verdeeld. Oh. De inkomensverschillen worden dus verkleind. Ja, je dacht zeker dat we de bittere badmuts zouden vergeten. Nou, dat doen we echt niet. Dietje die doet het fantastisch in de peilingen, hoor. Koningin Kaal staat met zijn vreselijke PvdA op 14 zetels. Dat is knap, want met de verkiezingen haalde de nivellering crisistijd tijgeren nog 38. Ja, klopt toch? Ah, ja. Nee, maar 24 zetels verliezen binnen nooit aan. Ja, dat is toch wel knap. Dat is knap. Dietje, als je luistert, dat is knap. Maar je blijft een enorme Johan. Dacht het wel. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, wat wij bij de Echte Jan zeker weten is dat ze bij de Socialistische Partij alleen maar leuke meisjes hebben. In tegenstelling tot de zuurtjes van de PvdA. Maar dit meisje is niet alleen leuk. Ze is ook nog eens heel erg mooi. Dames en heren, jongens en meisjes, een warm welkom voor Dina Kooijman van de SP. Goedenacht. Goedenacht, heren. Dat was aardig van me, hè? Ja, dat was echt ontzettend warm. Had je niet verwacht, nee, eigenlijk niet. En dat is niet voor niks, dames en heren, jongens en meisjes. Als jullie dat zien, echtejanne.nl is ook een webcam voor Nina. Hey Nina, leuk dat je er bent. We gaan natuurlijk een paar blokjes met je doen. Eerste blokjes zijn de actualiteiten waar het over gaat. Nou, we hadden het net al over. Rutte die is dus op de Antillen. En die heeft gezegd, nou jongens, jullie krijgen geen cent meer van ons, want jullie hebben genoeg gekost, maar we kunnen wel met z'n allen centjes verdienen. En als je dat ook niet wil, dan mag je ook wel weg. Ja. Wat vind je daar nou van? Ja, nou ja, weet je, ik weet dat jullie actie voeren en ik doe heel graag met jullie mee. Maar dit vond ik eigenlijk wel iets waarvan ik dacht, ja, daar heeft hij wel een punt. Ik bedoel, we hebben zelf als SP een voorstel gedaan van, joh, als jullie eruit willen, dan kan dat. Hè? Ik bedoel, jullie zegt zelf ook, hè, er zijn behoorlijk wat boeven geweest, corruptie. Net voor de uitzending hadden we afgesproken, als het over Mark ging, zou jij altijd zeggen als het negatief. Rutte 2 is weg. Nou, je hebt wel een punt. Dit is de eerste keer in, denk ik, een half jaar dat ik denk, hé, jij hebt wel een puntje. Ja, maar voor de rest is het gewoon een Johan. Dat ben ik het dan mee eens. Okay. Nee, maar hier heeft hij denk ik serieus wel een goed punt. Ik denk dat het beter is omdat we niet continu alleen maar die financiën daar proberen hoog te houden en daar heel veel geld aan kwijt zijn. Maar ook kunnen kijken van hoe kunnen we dan samenwerken. Bijvoorbeeld als jullie inderdaad uit het Koninkrijk willen, dan is er ook een andere manier. En dat is die samenwerking opzoeken. Ja, een raar punt van het systeem is natuurlijk dat zij moeten aangeven dat ze eruit willen stappen. Terwijl, je kunt toch ook zeggen, nee, dat is dus onmogelijk. Je kan niet zeggen van, nou, flikker lekker op. Dat kan dus niet. Van de wet is het is onmogelijk om ze eruit te gooien. Ze moeten zelf zeggen van, nou, knip dan maar het infuus door. Nou, je kan hun wel natuurlijk de mogelijkheid bieden om dat wel te doen. Ja, door wat te doen met zakken geld te gooien. Nee, om hun in ieder geval de mogelijkheid te bieden om uit het Koninkrijk te stappen. En om in ieder geval die samenwerkingsrelatie aan te gaan. Dat lijkt me een betere. Maar hoe wil je samenwerken dan met ze? Nou ja, dat je in ieder geval niet die verantwoordelijkheid meer draagt. Maar dat je wel zegt van, joh, we willen je wel helpen om te kijken hoe je bijvoorbeeld de politie op orde kan krijgen. Hoe je dingen kan organiseren waar zij zelf mogelijk moeite mee hebben. Dat kan, natuurlijk. Ja, hartstikke leuk en aardig. Vind ik hartstikke lief ook. Maar die jongens gaan dat natuurlijk helemaal niet doen. Die zitten lekker op dat stukje steen. En als dat niet goed gaat, en het gaat nooit goed. En ja, dan komt Nederland weer en die flikkert een zootje miljard neer. En dan kunnen ze de boel weer opbrassen. En als dat weer op is, dan kunnen ze gewoon weer nieuw geld bestellen. Ja. Sterker nog, ze hadden toch de vorige keer kregen ze een waarschuwing. Foei, gaat niet goed met jullie. En toen zeiden ze allemaal, het gaat best wel goed, joh. Lekker belangrijk. Hey, het lijkt wel of je hebt ingelezen, Kabouter. Ja. Heb je hele kleine krantjes gehad in dat kleine teringpaddenstoeltje van je? Paulus Boskabouter krant. Hey, over geld verdienen gesproken. Trajectcontrole op de A2 richting Amsterdam. Dat is begonnen. Dat is vorige week al begonnen. Dat is lekker een kerstkoutje natuurlijk voor de overheid. Maar nu schijnen dus die cd-nummer, bordjes, de korps, diplomatiek. Ja. Ja, die betalen hun boetes allemaal niet. Wat staat er niet uit? Een half miljoen of zo? Of half, wat is het? Ja, zoiets. 4 ton of zo? Absurd, hè? Ja. Ja, maar het is niet het eerste jaar dat dit gebeurt. Het is al dezelfde keer. Dus we hebben nu ook weer Kamervragen gesteld om te zeggen van ja, hallo, die mensen moeten ook gewoon hun boetes betalen. Ja, natuurlijk. Dus, En waarom doen ze het niet? Omdat ze onschendbaar zijn of zoiets? Ja, ik vind dat... Nou, je hebt Kamervragen gesteld, dan kan je niet zeggen, dat weet ik niet. Daar heb je toch al je in verdiept. Wat is dat nou? Jan, dat zei ik toch niet. Oh. Nee, ik vind gewoon dat je dat niet uitmaakt dat je diplomatiek wel of niet op je nummerbord hebt staan. Dat je gewoon je boetes moet betalen als je een overtreding... Ja, dan heb je een puntje, maar zijn ze onschendbaar, dus hoeven ze dat niet te doen? Nou, dat vind ik dus niet. Nee, maar zijn ze dat ja of nee? Nee, in dit geval dus wat mij betreft niet. Nee, maar zijn ze dat ja of nee? Nee, volgens mij niet. Heb je onderzoek gedaan of ze dat zijn ja of nee? Nee. Ik ben een beetje te streng voor je. Ja, eigenlijk wel, Jan. Echt, sorry, niet. Cool down. Ja, maar ben je niet blij ermee? Ik bedoel, nu komt er nog meer geld de staatskas in. Van al die rijke gasten met dikke auto's. Ja, nou, als ze in ieder geval die boetes gaan betalen. Ja, maar nog meer geld de staatskas in. Ze betalen niet, Kabouter. Nee, maar ik bedoel wij. Want nu die trajectcontrole, die doet het nu eindelijk. Dus je pakt even een ander onderwerp. Ik pak hem even terug, want dit ging nergens. Oh, nee, dat ging mij ook een beetje te snel, hoor. Ja, nee, de Kabouter is lekker op pad. Ik met die kleine kabouterhessentjes. Even een momentje. Eén momentje. Kabouter, ik zeg één momentje. Wil je je kop houden als ik dat zeg? Ja? Bauke Mollema is de 18e Nederlander in de top 10. Kunnen we nu weer even verder met het nieuws? De 18e. Ja, ik heb op Wikipedia gezocht naar 4. Wil je alsjeblieft niet zo dominant hier gaan zitten doen als je je feiten niet bij elkaar hebt zitten? Dat zei de commentator vandaag bij de Tour. Dus ik neem dan aan dat waar is. Ja, nou, dat is allemaal wel weer. Ja, dat zei de commentator. Ja, ja, dat zei de commentator. Je gelooft denk ik ook wel eens wat Mart Smeet zegt. Nee, de Tour is helemaal dopingvrij. Oké, maar terug even naar die miljarden. Oh, even terug naar die miljarden. Er is nu, ze denken dat er een miljard extra binnenkomt, hè, nu volgend jaar, aan boetes. Dat is toch te gek, vind jij? Lijkt mij als SP, want jullie... Nou, weet je, ik vind boetes eigenlijk alleen maar werk op het moment dat je er ook van leert. Ik bedoel, boetes hebben we ooit bedacht met elkaar. Van, goh, je hebt een overtreding, daar zijn we het niet mee eens. En daar moet je, nou, dan heb je een straf voor, bijvoorbeeld een boete. Ja. Maar op het moment dat je het alleen maar als een soort van spekken van de staatskas hebt, ja, dan is dat dan gaat het een beetje zijn doel voorbij. Ja, dat heb je een beetje met die trajectcontrole. Dat is gewoon alleen maar een cash cow. Ja, het is een beetje een bonnenquota, maar dan met camera's. Hey, trouwens, waar jullie ook heel erg boos zijn over worden bij de SP zijn bonussen. En mannen die heel veel bonussen opstrijken. Want dat zijn allemaal groot kapitalistische hufters. De gewone man, de werkende man, onderdrukt met zijn vieze warme vingers. En dan heb je die DE-boeren, Jan Bennink, die loopt weg met 5,7 miljoen bonus. En daar zijn jullie vast heel boos over. Ja, dat vinden we natuurlijk helemaal niet goed. Het is ook een beetje alsof ik aan Marianne Thieme vraag over platgereden padden. Dat ze, of ben je daar boos over platgereden padden? Dan zeg je, nou, vind ik helemaal niet leuk. Dat is net zoiets als de SP in bonussen. Dat is gewoon een stomme vraag voor mij eigenlijk. Nou, ik vind het wel fijn dat je in ieder geval weet hoe we er tegenover staan. Ja, we hebben ons ingelezen. Ja. Maar vind je dat raar? 5,7 miljoen? 5,7 miljoen? Ja, dat krijgt hij. Dat is toch huge? Nou ja, voor hem is dat peanuts. Nee, joh, dat is heftig. Ja, nou, heftig, joh. Maar moet er aan gedaan worden? Moet er regelgeving komen dat gewoon verboden is of zo? Ja, dat kan je inderdaad regelen. Maar dat mogen ze toch zelf bepalen? Daar hoeven wij toch niet tussen te zitten? Zij dat ze zo'n bonus willen geven? De markt. Ja. Nou, weet je, we hebben in ieder geval... Sadet heeft ons Karabulut wel eens voorgesteld om bijvoorbeeld Karabulut. Alle... goed. Die ken je ook, hè? Ja, zeker. Nou, we hebben wel voorgesteld om te kijken of dat je in ieder geval alle managers en alle topverdieners onder de CEO laat vallen. Zodat je ook als werknemers kan zeggen, via de OR bijvoorbeeld, doe in ieder geval een beetje normaal salaris. En stop dat dan weer in het bedrijf of in de werknemers zelf. Dus ik vind dat er wel meerdere mogelijkheden zijn om dat gewoon aan te pakken, ja. Hey, nu zoeken we in Nederland vaak een probleem om een puntje om over te zeuren. Dat weet je, we zijn een beetje een zeurvolk. Vinden we leuk. Nu hebben we natuurlijk een waanzinnige slechte voorzomer gehad. Liever gezegd, we waren alleen maar aan het schreeuwen en aan het janken. Oh, wat is het een slechte zomer. Oh, het wordt ook niet goed. Nou, eindelijk. Het is dus nu goed geworden. We zijn allemaal bruin gebronst. Eigenlijk zijn we nog allemaal totaal lam hier in de studio, omdat we de hele avond bier hebben gesopen op het strand. Jij dan? Dat, ja. Nou ja, ik dan in ieder geval. En nu is er een hittealarm. Wil je daar iets zinnigs over zeggen? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het fantastisch, die zon. Ja, maar wil je iets zeggen dat een hittealarm heel treurig is? Zou je dat voor me willen doen? Oh, hoezo? Nou, omdat het best wel treurig is, dat een hittealarm. Het is zomer, het is warm weer en dan krijgen we een hittealarm. Maar dat vind ik sowieso, dat je komt buiten, je voelt het is warm, denkt, oh, misschien moet ik een pet opzetten, toch? Of iets en meer drinken. En water drinken. Ja, maar dan, een puntmuts in jouw geval. Ik doe mijn puntmuts daar gewoon op. Of ik blijf gewoon onder mijn paddenstoel zitten. Maar dan hoef je toch niet te waarschuwen? Dus het is wel zo dat aan de grond het warm is dan boven in de lucht. Ja, maar je hoeft dan niet alles uit te leggen, die mensen. Nou, je kunt toch gewoon nuchter nadenken, zeg. Kan jij trouwens die paddenstoel van jou wel goed ventileren op dit moment? Nee, gaat toch stinken. Ik nodig altijd zo'n pakietje uit die dan gaat wapperen. Nou, begrijp ik dus niet. Dat is een 3FM-uur is dit. Ja, nee, maar je moet iemand neerzetten. Ja, zo is het wel. Niemand anders wilde. Sterker nog, Jan heeft serieus nog met Artis gebeld of er niet de aap was die hier kon gaan zitten. Maar die kon niet, dus nu zit ik hier. Ja, nou ja, goed. Hey, heb je nog even. Ja, je hebt helemaal geen televisie gekeken vandaag. Bevind gek. Je zat lekker op het strand, van je bed, waar lag je? Volgens mij is het wel, want ze denkt nu shit. Heb je dat gezien in België, die inhuldiging? Je hebt tv gekeken. Heb je heel even die inhuldiging gezien? Even gezept, even aangezet? Ik heb het op het nieuws gezien. Treurig, hè? Ja, het was heel. Ja, nou, het viel me wel op dat het echt totaal anders was dan bij de inhuldiging. Bij ons was het gewoon lekker carnaval, lekker het zuipen. Was gezellig. Opblaasklompje op je kop en hapje dee. Dat kan het worst wezen. En daar was het een zootje treurigheid, zeg je. En dan denk ik bij mezelf, dat België is toch eigenlijk geen land ook? Nee, maar het is toch een beetje zielig gedoe. En die moesten dan onafhankelijk en die wilden graag van ons af. Dan denk ik, maak er dan wat van. Maar nee hoor, het is allemaal zo treurig. Het is allemaal net niks. Nou, ik denk gewoon dat de mensen in België gewoon wat minder blij zijn eigenlijk. Maar zou jij... Ja, nee, maar daar heb je een punt. Hou je mond, Kwouter. Die mensen in België zijn gewoon minder blij. Nee, zo. Koning. De koning is minder blij. Maar met de koning. Oh. Omdat hij heeft natuurlijk. Zeg maar wat Kabouter, want ik dacht dat hij zinnig ging zeggen, maar. Nee, maar ik had gehoopt. Dit hoop jij toch eigenlijk ook dat het zo gaat in Nederland? Want jij dat vind je helemaal niks, dat hele koningshuis. Nee, dat is niet waar. Dat was vroeger zo. Nou. Ja, jullie wilden het afschaffen, het koningshuis. Ja, niet zo heel lang geleden stond in het niet zo heel lang geleden stond in het partijprogramma dat jullie het wilden afschaffen. En wat staat er nu in, Jan? Ja, dat jullie dan maar. Ja, toen dachten jullie op een gegeven moment, oh, misschien moeten we een keer reageren. En toen dacht je van, nou, het koningshuis is eigenlijk ook wel cool. En de NAVO is eigenlijk ook wel cool. Dan wilden jullie toen ook uitstappen. En de EU is eigenlijk ook wel cool. Ja, je moet toch wat. Het zal ontvangen. Wat is het nou, Nine? Nou, doe even rustig. We zijn op zich wel voor een symbolisch koningschap. Dus gewoon feest. Ja. Dus wel dat feestgedeelte. Dus dat mag gewoon blijven. Ja, en de. En de lintjes knippen, openingetjes doen. Ja. En een beetje lachen, maar pleur alsjeblieft op uit de politiek. Juist. En je mag gewoon belasting betalen. Dat vind ik ook wel. Hé, wat krijgen we nou zeggen? Ik ben het weer totaal met je eens. Nee, maar het is toch een beetje. Ik ga gauw naar het volgende deel. Het gaat niet goed anders. Ik ga gauw. Jij hebt toch helemaal niks te zeggen? Nee, maar ik bescherm jou nu, ja? Nee, dan kan je vragen. Jan, vind je het goed dat ik naar het volgende onderdeel ga? Vind je het goed dat we naar eigenlijk het beste onderdeel van de show gaan? Ja, dat vind ik wel goed. Oké, want er wordt wel eens gekscherend gezegd, Nine, dat hij over water kan lopen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mij dat niet zou verbazen. Hier is La Vie en Rose. Ja, dat is mooi. Vorige week trokken de echte Jannen officieel hun handen af van Rutte 2. Het grootste prutkabinet sinds mensenheugenis. De handrem op het land. Natuurlijk hebben ze de economie ook niet mee, maar vrijwel alles wat ze zeggen of doen werkt averechts. De VVD is een onherkenbaar hoopje ellende geworden. Niets liberaals meer, niets rechts meer. Ze kunnen de boel beter opheffen. Alleen Halbe Zijlstra zou het tij nog kunnen keren. Maar daar is moed voor nodig. Halbe moet namelijk openlijk afstand doen van baas Mark Rutte en zijn koers. De enige manier om de partij te redden is nu het beleid van de premier niet meer te steunen. En daar zijn ballen voor nodig. ballen die vrijwel altijd in de politiek van Den Haag ontbreken. Rutte 2 is ook het meest balloze kabinet dat ik ooit heb meegemaakt. En juist die kloten zijn er nodig om beslissingen te nemen om dit land weer uit de crisis te halen. Rottend vlees moet worden weggesneden. Rutte hanteert liever een salfje. Naast oppositie voeren tegen zijn eigen regerende partij, moet Halbe laten zien dat de VVD naast de liberale waarden ook weer een terugtrekkende overheid wil die zichzelf gaat hervormen. Er moet een veel conservatievere koers worden gevaren die werk weer lonend maakt en daardoor mensen stimuleert aan het werk te gaan met nieuwe ideeën. De belastingdruk moet radicaal worden verminderd om geld in de economie en innovatie te kunnen pompen. De regelgeving moet tot het minimum worden beperkt en dat is nog wel het grootste, moet de overheid zich niet alleen grotendeels terugtrekken, maar ook enorm verkleinen. Als Zijlstra zo in eigen vlees durft te snijden, wordt er misschien nog wat met zijn partij. De PvdA is overigens reddeloos verloren. En dat, lieve mensen, is het enige positieve dat ik kan melden over dit kabinet. Je kan zeggen, hè, over kunst met een grote kamer, dit is gewoon top met een grote T. Ik hoorde het nu voor de derde keer en het wordt steeds beter ook gewoon. Nee, maar echt. Ja. De VVD die beloofde ons om eens flink de criminaliteit aan te pakken. Resultaat was het sluiten van de gevangenissen en mensen met een enkel bandje thuis op de bank met een blik lauw bier. Daar moeten ze bij de SP niks van hebben. We praten verder met Tweede Kamerlid Nienke Kooijman. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Nienke, ik heb de VVD gestemd hoor. Want ik ben natuurlijk wel zo'n rechtsliberale bal. Hè. Dus dat zie je ook toch wel een beetje aan. Maar dat is toch ook zo. Maar is niet zo erg hoor, maar dat is wel zo, hè. Ja, maar je hebt nou een hele mooie SP-sticker op je t-shirt. Oh. En nou niet meer. Hey, Nienke, de VVD die ging de verkiezingen in. Die zei, we gaan dit land veilig maken. Criminelen horen in de gevangenis thuis. Ja. Ja. En nu laat ze gevangenissen sluiten en mensen met een enkel bandje op de bank zitten. Ja. Hoe kan dat nog? Ja, daar snapte ik zelf ook niks van. Zeker als je nog duizenden veroordeelde criminelen rond hebt. Tienduizenden? Ja. En dan gevangenissen sluit. En mensen meer op een cel zet en vervolgens ook nog met een biertje op de bank thuis zet. Ja, ik snapte dat niet. Goed, nu moeten we bezuinigen. Dat is nou eenmaal zo, want het gaat niet zo best. Maar het is wel vreemd dat je zeg maar voorstaat dat je het land veiliger wil maken en dat je dus criminelen laat lopen. Ja, is dat eigenlijk te rijmen dat je als overheid zeg maar kiest voor geld in je zak houden in plaats van veiligheid garanderen voor de burgers waarvoor je eigenlijk hier bent. Wij hebben als burgers hebben deze mensen in het leven geroepen om ons een soort van te beschermen. Daar betalen we belasting voor. Ja. Nou, ik kan het eigenlijk niet meer eens zijn met je dan wat je nu net ook zegt. Weet je, het is heel erg. Ik denk ook dat het gewoon uiteindelijk verkeerd uitpakt. Op het moment dat je mensen niet begeleidt. Zeker criminelen die soms ook echt wel behandeling en begeleiding nodig hebben. Daar wordt ook op bezuinigd. Dus het zijn op een gegeven moment een soort van tikkende tijdbommen die je niet begeleidt. En uiteindelijk weer terugkomen in de samenleving. En mogelijk ook weer slachtoffers gaan maken. En dat willen we niet met elkaar. Maar dat is ongeveer wel wat er straks gebeurt. En je gaat je ook inleven, hè? Je gaat slapen in een vrouwengevangenis. Ja, je hebt je echt goed ingelezen. Ja, zeker. Ja, ik ga donderdag inderdaad een dag en een nacht meedraaien. Nou, ik zou zeggen, pak geen zeepje op in de douche. Nee, dat schijnt niet. Die vrouwengevangenis zijn vreselijk zijn. Ja, het schijnt echt zo te zijn. Daarom mocht ik waarschijnlijk inderdaad niet bij een mannengevangenis overnachten. Want dat was het eerste plan. Oh, ja, dat lijkt me heel verstandig. Nou, die vrouwen, dat zijn ook beesten hoor. Heb ik gehoord, hè? Nee, ik denk dat ze me goed gaan opvangen en begeleiden daar. Maar ja. Wat ik me wel afvraag, er moet wel bezuinigd worden bij de in de gevangenissen, vind je? Of? Ja, nee. Ik denk uiteindelijk dat je kan bezuinigen door mensen uiteindelijk weer op het rechte pad te krijgen. Of minder lekkere maaltijden, gewoon iets goedkoper. Oh, maar het zijn echt al niet lekkere maaltijden. Nou, trouwens, ja, je bent heel hip en jong ook, hè? Dus jij kent rappertje Brace wel, toch? Ja. Die kwam dus weer uit de gevangenis. Ja. En die zei, het was best wel chill daar, weet je. Wie is rappertje Brace? Nou ja, dat is voor de jongen. Ja, ik snap dat. Je bent toch ook heel jong en hip? Dan weet je dat toch wel? Nou, ik ben niet jong en hip. En ik vind rappertjes, en voornamelijk Nederlandse rappertjes, vind ik het grootste repalje wat er bestaat. Nou, precies. Helemaal mee eens. Ik vind het ook drama. Maar Brace is dus zo'n rappertje. Ik wil één nummertje horen van Brace. Ja, van jou nu. Ik doe dan. Hij doet alles met Ali B, dan zingt hij mee. Weet ik veel wat hij van nummers doet. Daar gaat het nu niet om. Nee, daar gaat het wel om. Want je zegt, nou, ken je die rapper Brace? Nou, Nina kent hem. Nou, Nina kent hem. Maar ja. jij werkt al bij 3FM. Doe eens een nummertje Brace dan. Volgens mij doet hij ook... Vind je helemaal toppie, moppie, moppie. Dus deed hij dat samen met de Frans, Lange Frans en Baas B. Dat deed hij. Maar dat doet er niet toe, Jan. Ja, dat doet er wel toe. Nee, dat doet er niet toe. Het gaat erom toppie, dat Brace, zo'n voorbeeld voor de jeugd, die zegt, het was echt wel chill daar in de gevangenis, weet je. Dan denk ik, dat is niet helemaal goed, toch? Nee, ik denk ook een beetje dat het misschien wel stoere praten is. Nou. Die man die wil een gangsterrapper zijn, dat is gewoon een sukkeltje. Waarschijnlijk klein geschapen. Die is op een gegeven moment gaan rappen omdat hij pukkeltjes kreeg. En die denkt nu, ik moet ook een gangsterrapper zijn. Hè, terwijl die zich wil kopiëren aan die jongens uit Amerika. Nou, dat heb je hier in Nederland helemaal niet. Dus die komt voor een of ander licht vergrijpje in de gevangenis. En die moet dan street credibility of zoiets opbouwen. En die zegt, nou, die gevangenis is helemaal cool. Het is gewoon een drol. Ja, maar ik zeg... En hij kan ook niet rappen. En het is gewoon oninteressant. Nee, want en hij heet Beugel. Maar hij komt ik heet rapper Beugel. Zo treurig. Hij wil daar ik wil het hier ook niet over hebben. Okay. Hey Nine. Ja. Ik ben een vrij eenvoudige man. Hè? Nee, dat durf ik wel eens heel te zeggen. Dan denk ik, als je dan gaat bezuinigen op het gevangeniswezen. Iemand doet iets verkeerd, die moet de gevangenis in. Mm-hmm. Dat kost ons, de belastingbetaler, heel veel geld. Ja. Waarom betalen ze eigenlijk gewoon hun eigen verblijf niet? Ja. Want kijk, ik heb namelijk bijvoorbeeld een studieschuld. Ik moet nog 25 ruggen betalen, betaal ik rente over... omdat ik mij heb geschoold, zodat ik hoger opgeleid ben. Je merkt het niet, maar het is wel zo. En daardoor zit ik in een hoger segment qua werk... en daarom betaal ik een hoger segment belasting. Ja. Maar dus die investering betaalt zich terug fiscaal... alleen ik heb nog een boete uitstaan. Het is gelul natuurlijk gaan boeten, maar ik heb nog een grote schuld uitstaan... en die moet ik afbetalen. Die betaal ik gewoon maandelijks af. Hoe komt het toch dat iemand die een paar oude wijfjes berooft... de gevangenis indraait en die heeft dus geen schuld uitstaan... want dat wordt voor hem betaald. Liever gezegd, zijn uitkering wordt gewoon doorbetaald. Het wordt gewoon op zijn rekening gezet en dan vangt hij nog eens rente op. Is het geen idee van deze eenvoudige boerenlul aan u gegeven... om te zeggen, op het moment dat jij de bak indraait... He, en stel dat het 500 euro per dag kost, dan betaal je er 500 euro per dag. En ik zeg, ja, maar dat is zo zielig. Dan komen ze een jaar uit, en na een jaar uit de gevangenis en hebben ze heel veel schuld. Ja, dat hebben mensen die hebben gestudeerd ook. Ja, maar weet je wat ik dan nog belangrijker vind, Jan? Is dat je... Nee, we hebben het nu over geld. Ja, we gaan het nu over geld hebben. Over geld, Nee, maar niet van zielige mensen. Ik weet waar Nina naartoe wil. Oh, dat maakt helemaal niet uit. Serieus? Nee. Ik heb nog geen woord gezegd. Nee, maar Nina moet dat echt vertellen. Ja, maar ik weet waar ze naartoe wil. Ik schrijf het op als weetje, dat ik weet. Ja? Ja. Okay, Nina, ga even vertellen waar je naartoe wil. Want dit is echt vreselijk wat er nu gebeurt. Ja, nee, zeg het maar. Het meest belangrijke vind ik dat... er komen allemaal plaatjes in de lucht. Dat ze in ieder geval gaan betalen voor hetgeen wat ze gedaan hebben. Dus slachtoffers betalen. Ja. Je bent echt heel goed. Ik vind dit een lagere schoolgrapje, dit. Dat is niet te geloven. Ja, maar hij is wel heel goed. Ja. Hij had het wel juist. Ja, je kan hem meekrijgen met een steekje eromheen, hoor, als je wil. Maar dan heb je gelijk het probleem, want dat gaan ze niet doen. Ze gaan die slachtoffers niet betalen. En als je iemand voor een miljoen, ik zeg maar wat, anderhalf, nou, een tonnetje hebt overvallen. Ja. Die gaan ze nooit terugbetalen, die ton. Nee, dat moet wel. En, ja. Nee, maar weet je, dat vaak en dan willen jullie ook... dat de staat het voorschiet. Nee. En dan betalen wij dat dus als... Als het voorschiet. Maar ik vind wel dat je... nu is het een beetje het probleem... dat ze binnen te korte tijd dit moeten afbetalen. Dus wij zeggen wel eens van... joh, kijk in ieder geval dan langer. Maar dat ze het in ieder geval terugbetalen überhaupt. Ja. Dat lijkt me in ieder geval verstandig. En het kan ook onderdeel zijn van je taakstraf daarna. Of de begeleiding vanuit de reclassering. Kunnen ze niet al wat in de gevangenis doen? Jawel, je zou dat ook kunnen doen. Alleen... Weet je, gedetineerden verdienen nu in gevangenissen eigenlijk niks. Dus echt, daar krijg je echt helemaal niet zo'n goede vergoeding voor. Dus dan heb je ook niet de mogelijkheid om dat af te betalen. Nou, ze krijgen kost en inkomen, woning. Ja, nou ja, het is niet. Ik zou niet met ze willen ruilen zelf. En ik hoop jullie ook niet. Maar... Ik wil niet ruilen met iemand die een delict heeft gepleegd. Nee. Dat is het meer. Nee. Maar ik heb geen enkele vorm van dat ik denk, oh, wat zielig. Heb je toch zelf niet aan de wet gehouden? Nee, dat klopt ook. Maar wat vind je nou van mijn plan? Want dat allemaal dat slachtoffers gebeuren, dat snap ik wel. Maar moet je niet gewoon boete doen aan de samenleving? Niet alleen maar door je vrijheidsberoving, maar ook gewoon door dit te moeten betalen? Nee, Jan, het is al een keer onderzocht, dit geweldige plan. Oh. Door Al Bayrak destijds van de Partij van de Arbeid. Ja, daar ga je al. Ja, maar ja, zij zei ook van ja, ze hebben inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk. Hetgeen wat je zei, ze hebben te veel schulden. En daar komt er bijvoorbeeld die slachtoffertax of boete dan wel in het gedring. Dus ik vind het belangrijker dat ze in ieder geval die schulden afbetalen. Naar het slachtoffer toe. En als daar dan ook nog een mogelijkheid is om daarnaast nog mee te betalen aan je eigen detentie. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar maar als je het optilt bij elkaar, kost een gevangene. En dan heb je dus over die boetes en alles. Meer dan een gemiddeld iemand die, zoals Jan gestudeerd heeft, kan bij elkaar verdienen. Dat ga je toch nooit terugkrijgen? Nee, krijg je niet. Het is echt te veel dan. Ja. Nou goed, Rutte 2 die beloofde ons om de boel hier veilig te maken. In ieder geval de VVD. Nou, dan hebben we Ivo Opstelten en Fredje Teven hebben we erop zitten. Nou, de vraag is natuurlijk, door het beleid wat ze nu moeten voeren, gedwongen of niet, is het dan onveiliger geworden? Denk jij dat het onveiliger is geworden? Ja, het gaat wel echt steeds meer de slechte kant op, vind ik, überhaupt. Nee, maar is het dan ook onveiliger geworden? Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de agenten op straat. Dat is ook steeds minder, vind ik. Ja, maar is dat dan ook onveiliger geworden? Ja, nou ja. Dat vind ik een lastige vraag. Ja, die stel ik ook 4 keer. Ja, ik hoor hem. Omdat die lastig is. Ja. En jij probeert er elke keer omheen te lullen. Nee, maar kijk, luister nou. Het verhaal is natuurlijk dat je denkt van dit kan eigenlijk niet goed gaan. Nee. Als je gevangenissen gaat sluiten en gaat zeggen van nou, Jopie heeft dit gedaan, maar hij mag thuis zitten met een enkelbandje. En als hij dan nog een keer wat doet, dan weten we in ieder geval via GPS of hij daar dan in de buurt is geweest. Want het is niet zo dat er al die mensen de hele dag in de gaten worden gehouden waar ze heen lopen. Behalve, je kan achteraf kijken of ze op een plaats delict zijn geweest. Hè? De vraag is dan, wordt het door dit beleid onveiliger? Ja, de plannen leiden tot onveiligheid. Laat ik gewoon daarin duidelijk zijn. Het is niet alleen de gevangenis, het is ook de politie. Dus het is en. Dus zowel Ivo Opstelten als Fred Teven maken momenteel beleid waar ik echt niet gelukkig van word. Als je kijkt dat je in ieder geval criminelen steeds sneller op straten zet. Weinig begeleiding en dan ook weinig politie. Ja, dan hou ik mijn hart wel vast. En hoe gaan we dat merken binnenkort? Want op een gegeven moment moet je dat ook voelen. Nou, ik hoop niet dat je dat echt aan de lijf ondervindt. Maar nou ja, als het onveiliger gaat worden, dan moet je dat toch wat meemaken. Ja. Want anders kan je dat niet controleren, dat het onveiliger is geworden. Nou, dan hebben we nog een hele grote taak. Jullie zijn actie aan het voeren tegen het kabinet. Ik doe mee. Nee, maar ik doe ook wel mee. Maar de vraag is natuurlijk, ik vind het heel makkelijk. Dat doe ik zelf ook mee. Ik doe er ook niet heel moeilijk over. Dat je zegt van ja, we gaan de boel veiliger maken. Dat heeft de VVD gezegd. Ja. Ja, nu voeren ze een beleid dat je denkt, nou, dat werkt averechts. Ja. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag of het dan ook daadwerkelijk onveiliger wordt. Want anders dan is het prima dat ze bezuinigen. Ja, nou, dat is het dus niet. Ja. Dat weet je niet. Nee, dat vind ik dus niet. Nee, maar je kan het niet vinden. Dat vind ik hartstikke leuk dat je het niet vindt. En je hebt gewoon gelijk om het niet te vinden. Maar het is wel aardig dat je dat dan ook aan een of ander feit kan koppelen. Nee, weet je, op het moment dat je dit soort maatregelen invoert, dan is het inderdaad afwachten wat er gebeurt. En ik wil niet afwachten. Nee. Ik wil namelijk gewoon nu zorgen dat Nederland niet onveiliger wordt. Nee, dat klopt. Maar net zei je dat je ervan overtuigd bent dat het wel al onveiliger is geworden. Maar dat is zeg maar gebaseerd op gut feeling. Oh, zo. Jeetje, maak je het toch ingewikkeld zo laat in de avond. Ik ben een heel ingewikkeld mens. Ja, nee. Op bepaalde punten, hoor. Andere dingen ben ik heel makkelijk niet in, maar dat komt straks wel. Nee, maar dat zou de cijfers moeten uitblijken. Die heb ik niet voor... Dat moet je dan gewoon onderzoeken. Ja, precies. We wachten gewoon wel op de cijfers. Je hebt gelijk ook. Hé, alvast excuses voor wat er nu gaat gebeuren. Nee, nou, maar... Nee. Wat ho. Het is heel leuk wat nu gaat komen, Nina. Ja. In ieder geval praat ik met goed op. Dit is geniaal. Dit is echt radiogeschiedenis. Schrijven we iedere week met dit stukje wat nu gaat komen. Want Jan Heemskerk zit lekker op een naaktcamping bij Marseille in de buurt. Maar dan mist hij wel dit prachtige... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Oh, dames en heren, jongens en meisjes, die enige echte Jannen radiospel. Ik krijg nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Daar zitten dus 3 nieuwsfeitjes in verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte... Ik heb nog een aardappel in mijn keel van hier in Tokio. Ja, doe even oesten. Een glaasje van. Leg ik het nog even ook voor jou uit, Nina, want jij snapt het niet. Wat ga je van, doen? Ik leg het nog even duidelijk uit. Dat is mijn taak. Nou, ik vond het niet duidelijk. Je hoorde ze daar een nieuwslezer, die zegt iets. Klinkt als iets uit het nieuws, maar dan zitten dus drie nieuwsfeitjes in verborgen. Wij glijden zo af naar een VMBO'tje met jou. Nou ja, maar er zijn ook VMBO-luisteraars. Helemaal niet, Radio 1, jongen. Het is hoogopgeleid, bejaard. Oké. Laat maar horen. Joran van der Sloot is bij de feesten rondom de Vierdaagse van Nijmegen. Van der Sloot werd veroordeeld tot 5 jaar werkkamp. Geniaal! Ja, ik vind het treurig, maar goed, laat nog 1 keer horen. Joran van der Sloot is bij de feesten rondom de Vierdaagse van Nijmegen. Ja. Van der Sloot werd veroordeeld tot 5 jaar werkkamp. Het is toch net of je 1 quoteje hoort? Ben je hier echt serieus? Ben je hier trots op? Ja, ik ben hier heel trots op. Tjoen. Niels? Jij ook, hè? Ja, dat ben ik. Jij bent ook trots op, toch? Dit fantastische stukje radio. Ja, aan de andere kant van de lijn nu, Jelmer. Ja, normaal neem ik de telefoon op. Ik ben jou niet tegen dit. Oké, maar dit doen we straks in een box apart. Nou mag je gewoon de antwoorden geven. Ja. Pardon, hoe is gesteld met jouw intimiteitspistoletje? De antwoorden graag. Nou, ik wil toch even een vraag. Intimiteitspistoletje? Ja, dat is dat ding in je broek. Dat is een intimiteitspistoletje. Ik heb een intimiteitspakket. Jij hebt een pistoletje, denk ik. Wat is dit nou weer, zeg? Gaat het over waar ik denk dat het over gaat? Ik wil het niet weten. Ik wil liever gewoon naar Richard, die is serieus. Richard? Hallo. Hey, ben jij wel serieus? Ik weet alle antwoorden. Nou, kom maar door. Koos Alberts kan weer lopen. Tunneltje in Japan. En Jan Heemskerken bij Werk NSM. Nee, wat een helaas, treurigheid. Ik doe het wel even. Anton Midder. Anton. Anton. Teringbek. Oh, daar hebben we weer zo'n eend. Meander. Hallo, Meander. Hey, jongens. Ja, hey, Meander. Hé, kom maar op. Hey, lekker makkelijk. Hey, Jan Loos, wat heb je trouwens een rode kop? Ja, dat klopt, man. Ik ben verbrand als de pest, joh. Ik vond Niels eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Nee, ik moet een rode kop omdat je met die lul van Jelmer in je reet hebt gehad. Stoker. Daar krijg je toch geen rode kop van? Daar krijg je een rode reet van. Wat is dit nou toch? Nou, de volgende. Mark. Ik hoop niet dat Rut is, trouwens. Maar... Oh, nee. Nee, zeker niet. Hey, Mark. Hoi, volgens mij zijn er maar 2 nieuwsfeiten. Van Joran van der Sloot dan. Jij? Joran van der Sloot? Lekker, Mark. Goed bezig. En de volgende andere? Ja, dat is een nijmeester. Dat is de Nijmeester Vierdaagse. Ja, er was er nog eentje. Ik vind het wel goed. Nee, Josephine. Die heeft al wel 300 shirts. Nee, maar deze jongen geeft Josephine heeft wel 1000. Mark, omdat jij de 2 goed had, krijg je een shirt. En omdat je dronken bent. Ja. En waarschijnlijk heb je shirt dat je nu aan hebt ondergekomen. Joh, zo... Prachtig. Nou, gaan we nog een stukje rock'n'roll op ook. Ja, joh. Oh, jezus, Michael Jack. Dit heb je ook uitgekozen. Ja, maar jij bent criminal. Dit programma totaal omzeep aan het helpen. Tjonge, jongen. Nog even een liedje van de pedo. Kan dit uit? Yeah! Oh mijn god, wat erg. Ik was maar... dat moonwalker lekker. Nee, maar echt serieus, hoe zoek Nee, maar ik denk, nee, kijk, Nina die doet dus met criminaliteit en shizzle. Dus ik dacht, smooth criminal. Zijn je nou ook nog een shizzle? Ach, wat gaat het allemaal naar je goed. Vind je het leuk, smooth criminal? Nee, ik ben helemaal niet van de Michael Jackson eigenlijk. Nee, natuurlijk niet. Het was toch een vreselijke vent. Nee, maar goed. Ik vond het wel leuk gevonden. Ja, toch? Ja, heel leuk gevonden. Nou ga je tekst zien voorlezen. We wisten natuurlijk al, maar nu heeft Opstelt het officieel in een brief aan de Kamer geschreven. Nog meer telefoon- en internettaps. Het aantal internettaps in Nederland is vorig jaar ruim vervijfvoudigd. Van 3.331 in 2011 naar 16.667 in 2012. In het digitale tijdperk is het nooit vakantie. We bellen met Diët. Goeiedag, Edje. Eddy! Ja, goedenavond. In een petje! Ed! Eddy! Edje! Ed! Eddy Pet! Ja, goedenavond. Ed, wat wordt er allemaal getapt? Want ze hebben het over internet tappen. Ja. Zijn dat dan e-mails of doen ze ook je Facebook of doen ze internetbankieren? Wat wordt er allemaal getapt? Nou, heel vaak als het om dat soort taps gaat, gaat het sowieso om gegevens waar je contact mee hebt gezocht. Ja, dus inderdaad wat je hebt bezocht. Ja, precies. Surfgedrag. En daarnaast kan het van alles zijn. Heel vaak is dat e-mail inderdaad. Dat zijn de meest voorkomende. Ja, dus als je drie keer naar jihad.com gaat, dan word je afgetapt. Ja, precies. Nou, dat zou ik zeggen altijd. In Nederland word je afgetapt als je het glas in de verkeerde kleur glaspak gooit. Ja, precies. Ja, precies. Dat vond ik best een goeie, Jan. Toch? Nee, maar het aantal internettaps is vooral ook omhoog natuurlijk, omdat steeds meer mensen ook internet op hun mobiele telefoon gebruiken. Dus dat ook de verklaring die de staatssecretaris geeft, dat is op zich natuurlijk wel plausibel. Maar ja, precies. Dat natuurlijk heel veel wordt afgetapt. Ja, precies. En dus nu hebben ze dan ook nog eens 3 miljoen aanvragen gedaan om af te tappen, de geheime dienst. Ja, precies. Maar wie bepaalt dan uiteindelijk of er afgetapt mag worden? Ja, precies. Nou, dat ligt bij verschillende partijen. En dat, dat maakt het ook een beetje onduidelijk, hè? Want je hebt bijvoorbeeld heel gedeeld ligt bij de AIVD, dingen aftapt. Precies. Maar en dat is niet altijd heel duidelijk of daar de juiste wegen voor bewandeld zijn. En ook niet of daar alle procedures goed voor gedaan zijn. Weet jij dat, Nienus? Ja, en het Openbaar Ministerie gaat er natuurlijk ook over. Ja, uiteindelijk zou die er over moeten gaan natuurlijk. Ja, maar als ik dan toch even een vraag mag stellen. Ik heb ooit meegelopen met een politieagent en die zei tegen mij over recherche. En die zei tegen mij, ja, maar die criminelen die verwisselen ongeveer net zoveel van een telefoon dan bijvoorbeeld een schone onderbroek, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. Ja. En daarom, en dat zegt ook eigenlijk minister Opstelt in zijn brief, die zegt van ja, het zijn eigenlijk zoveel telefoons dat we ze meer gebruiken. Dus het gaat niet zozeer om de aantallen mensen, maar meer om het aantal taps. Ja, maar het blijft natuurlijk dat Nederland in relatie tot andere landen heel veel aftapt. Ja, precies. Hoewel het dan ook onduidelijk is natuurlijk wat die cijfers van die andere landen doen. Dat onze cijfers niet altijd heel duidelijk zijn. En inderdaad, criminelen gebruiken heel vaak van die burners. Dus gewoon die goedkope telefoons die ze weggooien. Ja, als we weer een nieuwe deal moeten sluiten, gebruiken ze een nieuwe telefoon. Ja, en uiteindelijk de echte grote deals zou ik in ieder geval nooit over de telefoon maken of over spreken. Ja, precies. En nu gaan 24 en 25 september, dan komt er een grote hackersconventie. Ja, precies. Van Interpol en Europol in Den Haag. Ja, en deskundigen ontmoeten elkaar daar. Maar wie zijn die deskundigen? Dat zijn natuurlijk deskundigen van de Interpol en de Europol zelf. Ja, en ze hebben in Nederland nu ook zo'n cybercrime center. Dus ja, daar komen ook mensen van. Ben jij er ook? Ja, precies. Jij als deskundige? Ik ben niet uitgenodigd, maar... Zou je wel tips kunnen geven? In augustus is er ook nog een grote hackersconventie, daar ben ik wel. Ja? Oh, en wat ga je daar dan doen? Gewoon een beetje in de zon zitten, hoop ik, en naar mensen luisteren. Nee, dat willen we niet horen. Lieg dan desnoods dat je heel belangrijk bent. Nee, maar dat is eens in de 4 jaar. Rob Grongrijp is er ooit mee begonnen in Nederland. Ja, precies. Vanuit Hectic. Ja, precies. Met die hackercon te organiseren. Ja, precies. Maar Eddie, het al wel. Ja. Ben jij ook zo iemand die dan ook zo met Onion gaat surfen en zo, zodat hij niet getrackt wordt? Ja, ben jij een beetje een para? Precies. Niet al door, maar als het nodig is, dan Nodig is, dus als jij op zoek gaat naar... Ja, precies. Wanneer doe je dat aan? Gewoon als ik denk van... het is misschien minder nodig dat mensen weten dat ik dat ben. Precies. Nou, dat vind ik... Ja. Nine kijkt ook heel erg... Precies. Ik kan me in mijn surfgedrag niet herinneren dat ik denk... dit hoeft niemand te weten. Ja, precies. En het is natuurlijk gewoon sowieso handig, omdat je iedere keer als je dat, je kunt gewoon op een knopje drukken, dat je weer via een nieuwe IP surft. En dat is voor gewoon standaard internetdingen soms ook heel handig. Ja, precies. Daar lult hij er mooi onderuit, Ed. Nou, weet je, ik snap wel dat je niet iedereen hoeft te zien wat je op internet doet. Dus daar ben ik wel met hem eens. Maar dan heb je vast ook wel een oordeel over het descriptiebevel van Opstelten. Dat hij over terughacken. Ja, nou ja, dat is sowieso ook een beetje een ontwikkelend verhaal, hè, in Nederland. Nederland, als je het zo mag stellen, loopt eigenlijk een beetje voorop, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, precies. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is nu. En dat zie je ook meer mensen die zeggen van ja, eigenlijk weten we niet zo heel goed hoe dat internationaal ligt. Hè? Ja, precies. Nee, en wat zijn er dan de gevolgen van zijn? Er is eigenlijk helemaal geen breder beleid omheen dan het idee dat het misschien handig is om terug te hacken. Ja, precies. Ja. Jan, wakker worden. Of nou iets anders doen? Nou, ik volgens mij weet ik het wel eigenlijk. Ja. Het ongelooflijk belangrijk. Nou, dat niet. Nee. Ongelooflijk bedankt. Je was er. Nee, nou, ik vond dat je heel erg goed bezig was, Jan. Ja, nee, Edje! Ja, ik hoorde dat Jan het allemaal begreep. Dus ja, die begreep alles. Eddie, Edje, bedankt jongen. Ja. En slaap lekker, hè. Je was. Heb je het een beetje meegekregen, Jan? Nee, maar je kan toch ook gewoon even zeggen dag en ophangen? Ja. Tjonge, geef hem nou, hij heeft even dat moment nu. Wat? Ed wil gewoon even zo'n moment. Pak even je moment, Ed. Pak je moment? En wil die gewoon even. Kan dit even af? Jongen. Nou, dat was Ed. Nou, we zijn weer lekker ver opgeschoten. Steeds meer jongens uit Nederland verkiezen de oorlog in Syrië boven hun vogelaarswijk. Ze strijden daar voor de zoveelste islamitische heilstaat of 72 maagden in de Parijs. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf of ze tegen een kogel aanlopen of niet. Maar wat moeten we nou eigenlijk met die gasten als ze terugkomen? We vragen aan onze hoofdgast van vanavond, Nina Kooijman van de SP. Wat moeten we nou eigenlijk met die gasten als ze terugkomen? Nou, opvangen, goed begeleiden en kijken of ze niks strafbaars hebben gedaan. Ja, ze hebben waarschijnlijk een aantal mensen vermoord, toch, daar? Ja, en dan moet die dan voor veroordeeld worden natuurlijk. Hier of daar? Hier. Even wachten. Ja? Even wachten. Opvangen? Begeleiden? Nou, weet je, die jongens... Nou, begeleiden bedoel ik voornamelijk als je kijkt bij het voorkomen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die nu naar Syrië willen... En die zou je eigenlijk eruit moeten pikken. Je moet eigenlijk veel meer, denk ik, ook gaan zitten op het voorkomen... dat deze jongens nu afreizen. Ja, dat is helemaal leuk, maar er zijn al een paar honderd heen. Dus we moeten ook wel eventjes omgaan met die jongens die terugkomen. Ja. We moeten met ze doen begeleiden. Nee, als ze een strafbare feit hebben gepleegd... Nee, ze hebben daar een paar mensen neergeknald. Ja, dan moeten ze natuurlijk voor veroordeeld worden. Hoezo? Ja. Nou? Als je mensen hebt neergeknald, dan moet je er natuurlijk... Nee, maar in een oorlog gooi je niet meer gebakkies. Nee. Nee, maar je mag dan toch strijden... Nee. Ja. Oh. Wat? Als je iemand neerknalt, is het toch niet oké, Jan, of wel? Dus jij vindt dat er een oorlog gevoerd wordt... dat iedereen die iemand neerknalt, die moet de bak in? Ja, maar dat kan het is niet? Ja. Nee. Nee? Ja, nee. Als jij dus als jij gaat strijden... vermoord, ja, maar als jij een zelfverklaarde oorlog... uitroept, dan moet je dat toch... Dat is toch niet oké? Als jij nu zegt, ja, ik verklaar de oorlog... en ik knal iemand neer. Nee, maar daar is oorlog en daar ga je heen. Dus je wordt onderdeel van die oorlog. Ja. En dan sluit je aan bij een strijdende partij... en dan ga je vechten en dan ben je oorlog aan het voeren. Nou, dat is niet oké. Nee, maar dan zeg jij... op het moment dat je oorlog voert... en dat zo simpel is, oorlog voeren... is namelijk de tegenstander afmaken. Dat is zeg maar de part of the game. Ja. Dan ben je per definitie eigenlijk... in Nederland al strafbaar bezig. Ik moet eerlijk zeggen, Jan, dat ik dit een heel lastig onderwerp vind. Want ik weet niet precies hoe dat dan juridisch zit. Ik ben hier ook niet echt de woordvoerder op. Maar ik zou niet weten of dat je dan daar veroordeeld moet worden of hier. Dat nou, weet ik gewoon niet. Ik denk dat als je zeg maar aan de kant van de rebellen daar gaat knokken... en dat je dan veroordeeld moet worden door het regime van Assad... Nee. dat ja, als zich qua rechtsgang niet heel erg prettig gaat. Nee. Ah, wel snel. Heel snel. Ik denk dat je zegt... nou, en wij verhoor je de hele bij. Pang! Ja, goed, mij. Kunnen we het van leren, toch? Maar goed, je zegt... die jongens die moeten berecht worden voor wat ze gedaan hebben. Moeten wij ze eigenlijk wel terug willen? Want je had het net over begeleiden. Moet je eigenlijk niet gewoon zeggen... helemaal jongens met een dubbel paspoort... geef die Nederlandse even af. Ga lekker jihadje spelen overal... maar je komt hier niet meer erin. Ja, daar hebben we nog wel over nagedacht. Over is dat nou wel of niet mogelijk? Maar het schijnt ontzettend lastig te zijn om je staatsburgerschap af te pakken. Nee hoor, als je twee paspoorten hebt, kan je er eentje inleveren. Ja, maar dan nog heb je nog één paspoort waarop je kan reizen. Dus en je moet dan ook wel aanwijzingen hebben dat iemand strafbare feiten gaat plegen. En dat kan je dus eigenlijk niet aantonen. Nee, als ze terugkomen dan, hè? Ja. Kan je dan iemand persona non grata maken? Is dat zo moeilijk dan? Ja, dat schijnt heel moeilijk te zijn. En waarom is dat zo moeilijk? Ja, dat weet ik ook niet. Dit is wel echt een heel lastig juridische Ja, dit is heel lastig. Ja, dat weet ik. Geef ik alleen jij, hebt die, jij bent niet degene die het allemaal snapt. Ja, nee. Weet je, dat vind ik ook altijd weer zo'n ding. Als Kamerlid, nee, als Kamerlid moet je echt altijd overal iets van afweten. Ja, dat is je vak. Alles weten. Nee. Dat is mijn vak, overal mening over hebben is. Ja, dat snap ik, Jan. Maar soms heb je, dan weet je dat gewoon niet. En hiervan zeg ik, joh, dat deze regels juridische, dat zou ik even niet weten. Nee, dus, dan weet je, dan halen we even op over dat juridische verhaal. Oké, fijn. Zou het beter zijn als ze daar worden neergeknald? Dat ze niet terugkomen, dat ze gewoon zeg maar dood zijn. Nou, ik vind iemand de dood injagen en wensen. Nee, dat doen ze zelf. Hè? Kijk, wij zitten hier op het strand. Wij jagen helemaal niemand in de dood. Nee. Maar als je dus naar zo'n burgeroorlog heen gaat, waar af en toe wel eens een keer een geweer wordt afgeschoten en je loopt tegen een kogel aan, ja, dan ben je dood. Dat kan gebeuren. Jammer, joh. Als je dat niet wil, moet je er niet heen gaan. Maar is het niet beter dat al die jihadisten die erheen gaan, ja, gewoon niet meer terugkomen? Dus zeg maar tegen een kogel aanlopen. Nee, je bent niet. Dus je vindt het toch wel fijner als ze wel terugkomen? Nou, ik wens gewoon dat ze überhaupt niet weggaan en daar naartoe gaan. Nee, natuurlijk. Maar ik wens ook wereldvrede en dat alle vrouwen geen okselhaar hebben. Maar zo is het leven niet. Ook in die volgorde. Nou, eigenlijk is het andersom. Ja, dat kan. Ja, die wereldvrede kan maar gestolen worden. Zolang die konijnen maar gewoon geen haar onder de oksel hebben. Dat ben ik. Dat is mijn bescheiden mening, hoor. Nee, maar Nina, je begrijpt wat ik bedoel. En je wenst niet iemand de dood in, Jan. Dat is echt. Nou, eigenlijk wel. Nee, ja. Want als iemand daarheen gaat en totaal radicale gek wordt en dus onze westerse samenleving nog veel vreselijker vond van dan voor die ging, heb ik liever dat hij daar tegen kogel aan loopt, dat hij hier de dam opblaast. Ja, zo eenvoudig man ben ik dan wel. Ja, maar ik heb liever dat ze gewoon voor die tijd al worden aangesproken en gezegd, joh, waar ben je überhaupt mee bezig? Hoe kom je erachter? Want dan moet je dus gaan tappen. Of iets dergelijks. Nee, dat kan. Maar je kan ook gewoon in de buurt zijn en je oren open houden. Je hebt politie, je hebt de IVD. Die hier behoorlijk achter zit. Maar op de IVD wordt ook behoorlijk bezuinigd. Ja. Ik bedoel, die moeten ook allemaal mannen en vrouwen inleveren. Dus die hebben ook al wat minder capaciteit om dit op te pakken. Je hebt gewoon ook politie in de wijk, jongerenwerk. Je kan van alles in schakelen. Het puntje een beetje is met deze jongens die kijk. Ik ben een huursoldaat, joh. Geef mij een ton extra. En ik ga bij de VARA zeggen dat we het alles moeten gelijk verdelen, joh. Dat maakt mij helemaal geen hol uit, joh. Dat mijn principes zijn. Ik heb één principe dat al mijn principes te koop zijn. Maar dit soort jongens, die zijn religieus gemotiveerd. Ja. Nou, die komen dan terug. Die hebben daar, weet ik veel, een zootje mensen voor een raap geschoten. De meest vreselijke dingen gezien. Die hebben geleerd om bommen te maken. Dan komen ze terug en dan zegt de SP, joh, we gaan jullie begeleiden nu. Wat wil je dan doen? Dat zei ik toch niet, Jan? Nou, je zei als ze terugkomen, dan moeten ze begeleid worden. Nee, maar hoe kan je iemand begeleiden die in mijn ogen, uit een droomwaanbeeld moorden pleegt, gaat vechten. En dan komen ze terug en dan zeg je, misschien moet je dat niet doen. Misschien moet je gewoon een krantenwijk nemen. Nee. Ik denk niet dat het werkt. Nee, dat zei ik. Hé, Getver. Nee, oké, van die krantenwijk zei ik. Nee, Getver, je hebt gelijk. Nee, ik wil graag dat terugnemen. Ik zei dat van die krantenwijk. Oh, ja. Jullie zijn echt heel erg. Je zei, om precies te zijn, opvangen, begeleiden en veroordelen. Ja, en eigenlijk bedoel ik dan voornamelijk het begeleiden bij voorbaat. Hè, want ik wil gewoon niet dat deze mensen de fouten ingaan. Dat deze willen jongeren. Wij ook niet. Maar stel ze gaan en ze komen terug. Dan zeg je, dan gaan we ze ook begeleiden. Nee, dan ga je veroordelen. En er hoort ook een begeleiding bij. Dat klopt. Net zoals je in de gevangenissen ook vindt dat je de begeleiding niet weg moet bezuinigen. Maar vind je eigenlijk dat mensen die haat strijden en terugkomen per definitie veroordeeld moeten worden? Dat ze dat hebben gedaan? Ja, als je strafbare feiten hebt gepleegd, zeker. Ja. En elke oorlogshandeling is dan een strafbaar feit? Als je mensen neerknalt. Dat denk ik wel, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga zitten liever hier op het strand dan in een van een kapotgeschoten bunker in Syrië zit. Maar ik denk, als ik daar toch ben, dat ik dan toch wel iemand neer moet schieten. Ja, dat is toch wel een onderdeel van de strijd. Ja, maar dat moet dan wel inderdaad. Weet je, ik ben er zelf niet bij, gelukkig. Maar ik bedoel, het moet wel kunnen aantonen wat ze gedaan hebben natuurlijk. Nu zei je net zelf al dat het op de IVD ook zwaar wordt bezuinigd. Heel heftig, ja. We hadden net al een soort over dat onder het bewind opstelte Teven. Eigenlijk de mogelijkheid er is dat het hier onveiliger wordt. Nou, dan gaan we dus ook nog op de IVD enorm bezuinigen. Ja. En dat is juist de club die dit soort jongens in de gaten moeten houden. Ja. Moeten screenen, moeten achtervolgen, wat dan ook. Is dan de kans op aanslagen ook groter daardoor? Ik bedoel, we hebben het over veiligheid. Jij denkt ook dat af gaat nemen door het beleid op justitie. Maar dit is een veel gevoeliger punt, hè? Dit is de geheime dienst. Ja. Ja, vergroot daarmee ook dan de kans op aanslagen. Oh, ik wil dat soort dat soort woorden in de mond nemen vind ik wel heel heftig, Jan. Weet je, maar daar denk je toch over na, ook als partij? Jawel, maar ik vind het altijd een beetje tricky om te zeggen... ja, maar dan worden dus meer aanslagen gepleegd. Want dat kan je helemaal nooit voorspellen. Dat is niet te voorspellen. Ik vind wel... een groot risico dat als je hierop bezuinigt... dat je dit soort jongens niet Nee, je begrijpt wel dat je niet... Houden. Je hebt geen glazen bol, maar het is natuurlijk wel zo... dat er zijn een paar honderd jongens zijn in Syrië. Ja. Die koppen niet allemaal een kogel. Er komen een zootje van die mafketels komen terug. Ja. En die vinden ons allemaal hele vervelende mensen... en ons systeem niet goed. En die willen misschien wel daar dan hier ook iets aan gaan doen. Dus dan is de kans dat er dan wat gebeurt groter dan... voor de jihad. Ja, en als je ze niet in de gaten hebt, dat soort mensen, omdat er te weinig capaciteit is, dan is dat inderdaad een heel groot risico. Ja, dus dan in mijn ogen vergroot dan de kans op een aanslag, omdat je de AIVD halveert. Ja, dat durf ik dus niet te zeggen, want zoals ik al zei, je kan nooit voorspellen wanneer je wel of niet een aanslag komt, of een terroristische aanslag. Dus dat durf ik niet zo te zeggen, maar risico's zijn wel groot. Want daarom wil je ook niet bezuinigen. Ja, maar weet je, ik zit hier niet om angstgevoelens aan te wakkeren. Dat wil ik ook, weet je, dat vind ik ook niet nodig. Alleen, ja, ik maak me wel zorgen om de veiligheid van Nederland. En dit zijn, weet je, praktijk. Als je bezuinigt bij de AIVD, is dit natuurlijk ook... En juist als je kijkt naar de jihadstrijders, dan moet je daar wel bovenop blijven zitten. Ja, maar wat ik wel lastig vind, want je zegt je moet niet bezuinigen op de AIVD... maar je weet niet hoe het daaraan toe gaat. Dat weet niemand. Nee. Dat weten alleen maar de regerende partij. Ja. Dus die kan misschien wel denken... Nou, want, of alleen het ministerie. Ja, want het kan best wel zijn dat ze daar misschien wel hele dagen met champagne in een auto aan het posten zijn. Dat weet je niet, hè? Toch? Dus misschien kunnen ze wel heel goed bezuinigen op de AIVD. Hè? Ja. Champagne in een auto aan het posten? Dat is een voorbeeld, Jan. Dat is een slecht voorbeeld. Dat vond ik een waanzinnig slecht voorbeeld. Vind jij het goed, Nina? Vind je het een goed voorbeeld? Nee. Ik denk dat deze mensen heel hard werken. Gaan we nu allemaal op mij? Eigenlijk wel. Maar jij bent ook eigenlijk een soort 3FM-jihadist. Je bent al bijna 55 minuten aanslagen op dit programma aan het plegen. Vreselijke vent die je bent. Ja, dat komt door de AIVD. Vreselijk ventje die je bent. Ik heb altijd, je bent een lieve skater, hoor. Zo is het ook. Hey, maar de AIVD... Ik ga nou iets heel raars vragen. Nu we er toch zijn, Nina. Ja, wat is het? Je zit er toch moet het toch vullen, toch? Mag je eigenlijk wel bezuinigen op zoiets als de geheime dienst? Mag je er überhaupt wel op bezuinigen? Nou, als ze nou overliepen inderdaad van het geld, maar dat is niet het geval. Nee, ik begrijp wel dat je moet bezuinigen op van alles en nog wat. Er is allemaal shit wat in de overvloedige tijden, dat je dat kan uitgeven. En als het dan wat minder gaat, dan moet je dat terugtrekken. Maar mag je zo extreem bezuinigen op iets als de AIVD, dus de geheime dienst? We kunnen ook niet bezuinigen op de dijken. Nou, dat vind ik wel eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Oh. Hoor je dat? Ja. Ja. Snappige races van, wat is daar nou een mooi voorbeeld aan? Nou ja, je kan ook niet bezuinigen op de dijken, want dan loopt het land onder. Er wordt bezuinigd op de dijken. Nou, dat is ook heel dom dan. Ja, is heel dom. Jongen, ben ik terechtgekomen, zeg. Ik had gewoon lekker strand op blijven. Met je biertje, ja. Maar Jan heeft zijn vraag nog steeds openstaan. Ik heb gewoon al mijn vragen nog steeds openstaan. Sorry. Nine, zou je wel mogen bezuinigen als iets op de geheime... Ik begrijp wel dat je op dingen kan bezuinigen. Ik begrijp wel dat je op hebt... Nee, ik begrijp dat je op dingen kan bezuinigen. Ik bedoel, als je kijkt over te veel managementlagen of bestuurders die te veel verdienen. Maar mag je per definitie op zoiets als de geheime dienst bezuinigen? Ik zeg niet dat het daar maar overvloedig geld gestort moet worden. Maar nu wordt er gewoon zoveel personeel teruggetrokken. Ja, ze hebben al een heel klein budget. Precies. En dan haal je dat ook weer. Weet je, dan wat wordt er niet weggehaald? Ook. Een kwart of zo? Volgens mij worden 25% bezuinigd. 25, ja. Mag je dat doen? Nee, wat ons betreft niet, nee. Dus als de SP aan de wind komt, en die kans is groot, die jongens staan er heel goed voor in de peilingen, en Rutte 2, weg ermee. Dan draai je die bezuinigingen terug op de AIVD. Als het aan mij ligt wel. Ja, aan mij ligt? Ja. Als het aan de SP ligt wel. Sorry. Als het aan de SP ligt wel. Jan, wat ben je toch scherp, jeetje. Ja, nee, maar goed, dan winnen jullie die verkiezingen. En dan zeg ik, Nina Kooijman zei dat. En dan zegt Jan Marijnis, maar dat zei zijn persoonlijke titel. Ja, maar dan zijn we toch ook niet veel verder met dit programma. Krijgen we ook 1000 euro? 1000 euro? Ja. Waarvoor? Krijgen van Mark ook. Hebben we ook nooit gekregen. Maar... Oh, ja. Ja. Ga je nou Mark Rutte als je de zeiken, lieve vent? Ja, dit was je best gedaan, joh. Toch alsjeblieft op VVD, prachtige partij. Dank je. Het is Oompa Loompa, hè, achter de knoppen. Ongelooflijk, zeg, wat gebeurt hier allemaal? Hey, maar we zijn er lekker uit, hè, met die jihadisten. Dat gaat lekker. Nou, ik voel me in veilige handen, hoor. We gaan ze begeleiden, cursusje baboemschikken geven. Echt, we geven ze een kusje en we gaan in Syrië bewijzen zoeken of ze iemand hebben neergeschoten. Nou, Ja, ik weet het ook niet. Ja, wat moet ik dan zeggen nog? Het is toch zo, het is zo jammer. En dan heb ik zo'n mooi verhaal verteld. En dan, dan haal je dat eruit. Ja. Nee, dat is echt, dat vind ik toch wel een beetje wat jammer. Wat had Jan er wel uit moeten halen? Als ze strafbare feiten hebben gepleegd, dan veroordeel je ze. Ja, maar Nine, en je gaat voorkomen Nine, ja, dat ze dat soort Nine, stomme dingen gaan doen. Ja, maar Nine, ja, daar is een burgeroorlog aan de gang. Hoe wil je die bewijslast dan boven water krijgen? En kan je iemand in Nederland veroordelen die iets misdaan heeft in een buitenland? Tijdens een burgeroorlog. Ja, dus moet je niet bezuinigen op de AIVD. Dat was de samenvatting, toch? Nee, maar als je zegt, van als ze terugkomen, dan moeten we ze eigenlijk voor het gerecht trekken, maar dan heb je bewijslast nodig. Mm-hmm. Kan je bewijslast vinden in Syrië? Ja, dat wordt dus heel tijdens lastig. Een burgeroorlog. En stel nou dat je dat vindt, wat niet mogelijk is, is dat dan rechtsgeldig in een rechtszaak in Nederland? Ja, maar daarvan zei ik, joh, ik heb niet alle... Je hebt gelijk ook. Ja. Weet je wat? We gaan gewoon zo dadelijk even naar het nieuws. En dan gaan we het volgende uur gewoon doen waar je voor hier gekomen bent. Ja, Rutte 2 afzeiken. Ja. Oh, heel fijn. Daar ben je toch voor gekomen? Niet. Nou ja, goed, dan anders doen wij het wel. Dan ga je gewoon lekker mooi zitten gimlachen. Dat kan je hartstikke goed. Dames en heren, jongens en meisjes, het eerste uur van Echte Jan is al afgelopen. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. En straks zijn we terug, niet alleen met de kabouter, maar ook met Nine Kooijman van de SP. En hier is het nieuws van 1 uur. 1 uur. Dag. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De regeringscrisis in Portugal is voorbij. Dat zegt de president van het land, Cavaco Silva. Volgens hem garanderen de twee regeringspartijen dat ze het eens zijn over bezuinigingen. Portugal heeft een miljardenlening van het IMF en de EU gekregen op voorwaarde dat het land bezuinigt en hervormt. De afgelopen weken konden de twee regeringspartijen daar niet eens over worden. De oppositie wilde nieuwe verkiezingen, maar volgens de president zijn de regeringspartijen het nu wel eens en zijn nieuwe verkiezingen in Portugal dus niet nodig. De afgelopen dag zijn zeker 3 mensen omgekomen na ongelukken in het water. In de buurt van Beuningen in Overijssel kwam een jongen van 20 om het leven bij een surfongeluk. Hij werd met een kabel aan zijn plank vooruitgetrokken, viel en kwam niet meer boven water. In een recreatieplas bij een camping in Mierlo is een jongetje van 3 verdronken. En op het strand van Noordwijk overleed een vrouw nadat ze tijdens het zwemmen onwel was geworden. Meerdere evenementen nemen maatregelen tegen de warmte. De organisatie van de Strandzesdaagse heeft de start van de wandeltocht komende ochtend vervroegd. De 1000 wandelaars kunnen een uur eerder beginnen, om 7 uur. Tijdens Roze Maandag in Tilburg worden bezoekers besproeid om oververhitting te voorkomen. Ook komen er extra waterpunten. Er worden 100.000 mensen verwacht. De laatste etappe van de 100ste Tour de France is gewonnen door de Duitse Marcel Kittel. In de massasprint in Parijs versloeg hij Greipel en Cavendish. De gele trui van Chris Froome kwam niet meer in gevaar. Na een tweede plaats vorig jaar was hij nu de beste. Tourdebutant Quintana werd tweede. Beste Nederlander in deze tour was Bauke Mollema. Die eindigde als 6e. Het weer. Vannacht wat meer sluierbewolking. Het koelt af tot 16 graden. Overdag flink wat zon en op veel plaatsen meer dan 30 graden. Dinsdag nog warmer en later op die dag lokaal kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Roos en de kabouter. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos. En ja, nee, die andere is die andere. Ja, ik ben dus de kabouter. Een beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is, nou, wat denk je? Echte Janne. En je kan straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, het wordt tijd voor massademonstraties tegen het beleid van Rutte 2. Ja, maar nu eerst, we gaan even verder met onze gast van vanavond, Nine Kooijman. Want het is natuurlijk eenvoudig om iemand hier van de oppositie te laten schieten op het kabinet. Immers staan de beste stuurlijnen natuurlijk aan de wal. Alleen bij Rutte 2 is dat ook waarschijnlijk zo, dat de beste stuurlijn aan wal staan. In ieder geval, Nine Kooijman van de SP, die mag nu vrijheid uithalen naar Samson en andere collega's. Potverdomme, heet zich. De stelling van vanavond is, wordt het niet tijd voor massademonstratie tegen het beleid van Rutte 2? Nou, de enige partij die daartoe heeft opgeroepen is de PVV. Maar wordt het niet eens een keer tijd dat het volk zegt? Want ik bedoel, vandaag peilingen, VVD 21 zetels, ja. PvdA 14 zetels. Dat zijn bij elkaar 35 zetels en die hebben het nu voor het zeggen. Dan zou je zeggen dat er toch wel een groot deel van de bevolking het niet eens is met het beleid. En dat zie je niet alleen al in die peilingen, maar ook in alle andere peilingen. Wordt het niet eens een keer tijd dat mensen gaan zeggen van ja, pleur dan maar op als jullie niet dit in de hand hebben. En ik heb het gevoel dat zij helemaal niet in de hand hebben wat, hè, wat er met dit land moet gebeuren. Er is geen visie, niks. Moeten we dan niet een keer gaan demonstreren met z'n allen? Ja, ik heb wel het idee dat iedereen boos is of niet tevreden. Ik bedoel, ik hoef mijn buurman maar te vragen hoe gaat het. En dan zeggen ze ook van ja, nou ja, mijn oom is net ontslagen. Ik heb het moeilijk met mijn zaak. Weet je, dus iedereen heeft het zwaar. Iedereen kent wel iemand die of net ontslagen is, of de kinderopvang niet kan betalen, of de thuiszorg problemen mee heeft, omdat het gewoon niet meer krijgt. Maar komt door de crisis, toch? Nou ja, ik vind dat je ook in crisistijd best wel kan investeren. Dat zou ik heel verstandig vinden. En dat is precies hetgeen wat dit kabinet niet doet. Als je namelijk de economie draaiende wil houden en wil dat mensen ook geld gaan besteden, dan moet je niet gaan roepen in de lukraak van koop maar een keer een extra huis. Want niemand kan een extra huis op dit moment betalen. Dan zou je toch echt moeten investeren in bijvoorbeeld de bouw, zodat mensen weer een werk hebben, weer geld hebben om te investeren en een baan hebben. Maar er wordt nog wel meer geroepen, namelijk door Samson, een collega socialist, hè, laat het zo maar noemen, die zegt nivelleren met die handel. En daar zijn jullie toch gek op? Ja, wij vinden best wel dat je iets meer mag vragen van de mensen die al 52% belasting betalen. Die? Iets met de sterkste schouders. Ja, precies, die al 52% belasting betalen. Die? Nee, gewoon mensen die het best wel kunnen leiden om wat meer. Om meer dan de helft van hun inkomen af te dragen. Maar wie kunnen dat leiden nu nog? Ik bedoel, dat zijn toch, nou ja. Nou, we hebben het net nog over topverdieners gehad. Ja, dat zijn er een paar. Maar ja, iedereen heeft het toch moeilijk? Nou, niet iedereen hoor heeft het heel erg moeilijk. Ik denk dat als Roos, ik niet. Die is het heel moeilijk. Je moet je kijken hoe ik vermagerd ben. Achterlijk veel belasting. Niet normaal. En ik lever de helft nog eens in aan Jan Roos. Je hebt ook die aftrasregeling. Ja, net dat als hebben ik. Wij ook hier bij Echte Janne. Ja. Dus ja, wij hebben het heel zwaar. Ik vind dat je van 2,5 keer modaal kan je best wel iets meer vragen. Maar dat vind we ik toch echt al. Niet iets maar dat heel doen we geks. Al. Dat verhaal van de zwakste, de sterke schouders moeten meer betalen, dat klopt. Dat doen we allemaal al, met die sterke schouders. Dus dat verhaal is afgelopen. Maar vind je nou verstandig wat Samson dan roept van, we gaan nivelleren nu nog eens. Vind je dat een verstandige vraag? Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar de zorgkosten, zou ik het helemaal niet zo'n gek idee vinden. Als je dan kijkt naar gewoon naar de inkomens, om dat inkomensafhankelijk te maken bijvoorbeeld. Nee, begrijp ik wel, maar het is gewoon heel simpel. In Nederland betaalt de middenklasse alles. De hogere klasse die hebben profijt van alles en nog wat. Nou, de onderklasse die hebben profijt van alles en nog wat. En de middenklasse die moeten het ophoesten. Nou ja, als je gaat nivelleren, dan daar heb je uiteindelijk, en dat hebben we al vaker al gezien, de middenklasse mee. Dus dan sloop je eigenlijk de werkmier van dit land. Ja, maar het gaat. Dan heb je dus niks meer. Nee, maar het gaat toch om is hoe dan, je het is doet? Dat verstandig om tijdens de economie? Kijk, de MKB, die draagt de economie op dit moment. Ja. Nou ja, die ga je daarmee dus slopen. Met dat nivelleren. En dan denk ik, ja, is dat dan wel handig? Want op dit moment gaat het al niet zo lekker. Kan je niet beter even de boel laten gaan en daarna met die idealistische prietpraat van nivelleren komen? Hè, als we het straks weer goed hebben, dan komen we met die onzin weer aan. Zeggen, we gaan we ook niet doen. Maar in ieder geval, nu is het zo van dat je denkt, iedereen heeft het slecht. En dan ga je nog een keer roepen, en nu gaan we nog een keer herverdelen. Denk ik, ja, maar ben je wel goed bij je hoofd, denk ik dan. Nee, maar ik vind wel echt dat je van de topverdieners iets meer mag vragen. Zo erg is dat niet. En ook als je kijkt naar die zorgkosten, kan je het ook best wel maar ben je nou voorstander van bijvoorbeeld inkomensafhankelijke kinderbijslag? Ja. Dat is een van de voorstellen. Ja. Ik vraag me überhaupt af wat die kinderbijslag is. Ja. Waarom krijg je in godsnaam een premie op het hebben van kinderen? Ja, ik wil geen kinderen en ik krijg geen geld. mogen we daar God op onze boterknietjes voor bedanken dat dit stuk genetisch afval zich niet voorplant. En daarom wil ik een vergoeding. Nou, nee. Ik zou je vertellen, ik ben eigenlijk wel ook bereid om hiervoor te betalen. Ja, als je, zolang jij dat ding in je broek houdt, is het top. Ja. Nee, maar even serieus. Dat is toch een beetje. Maar alles inkomensafhankelijk maken, dat is toch een beetje raar. Want wat je daarmee doet, is dus uiteindelijk alles plat maken. Nee, je doet niet zo'n flat tax. Dat bedoel je toch? Nee, het is natuurlijk is het een vorm van flat tax. Nee, natuurlijk wel. Als je iemand die klein inkomen heeft, die moet weinig afdragen, die krijgt toeslagen terug, die krijgt straks een hogere kinderbijslag, omdat zijn netto loon wordt verhoogd. En degene die zeg maar in de middenhoogsegment zit, die krijgt het allemaal niet. En die betaalt extra belasting en wat niveleer. Dus dat gaat toch naar elkaar. Dat is toch hetzelfde effect als. Oh nee, maar weet je mag best wel veel verdienen. Zolang je maar de boel inlevert. Nee, nou, als je een klein beetje wat meer wordt gevraagd van je, dat is helemaal niet zo ernstig. En als je daarmee een hele hoop problemen kan oplossen, bijvoorbeeld doordat je niet die tienduizenden thuiszorgmedewerkers hoeft te ontslaan, zodat je oma strakjes nog verzorgd wordt, dan vind ik dat nog best wel iets om te kunnen vragen. Ah, bon, we kunnen dus zeggen dat de SP Diederik Samson een goed socialist vindt. Nou, dat vind ik helemaal niet. Nee. Nee. Nou, vertel eens waarom niet. Nou ja, bijvoorbeeld omdat hij gewoon niet iets weer herstelt van zijn slechte plannen. Ik bedoel, al die bezuinigingen die hij heeft ingepland, gaan gewoon door. Sterker nog, hij bezuinigt er gewoon nog extra 6 miljard bovenop. Weet je, dat is bovenop nog van die tienduizenden thuiszorgmedewerkers die worden ontslagen. Er wordt op de jeugdzorg bezuinigd. De sociale werkplaatsen worden vernield. Alles waar we net een beetje hebben opgebouwd. Sociaal, waar we eigenlijk met de Partij van de Arbeid samen hebben opgetrokken. Dat vernielen ze nu allemaal. Dat vernielen ze allemaal. Vernielen ze. Ja, dat zei ik toch ook. Maar... Dus je vindt het geen goed socialist? Nee, absoluut niet. Nou, ik denk dat ik net een heel rijtje heb genoemd waarvan ik denk, nou, dat hebben ze niet goed aangepakt. Maar, nee. Maar nu moeten we allemaal, vind jij natuurlijk, hè, met de schouders eronder hard voor werken. Mm-hmm. Maar als ik hard ga werken, word ik eigenlijk gestraft. Dan moet ik straks nog meer belasting gaan betalen. Maar dat vind ik altijd een beetje gek verhaal. Want... Nee, dat is geen gek verhaal. Nee, want als jij schoonmaker bent, dan werk je toch ook hard? Ja, absoluut. Maar als ik dan. Ik ga geen stapje harder doen, omdat ik dan meer moet gaan betalen. Waarom zou ik harder gaan werken? Op een gegeven moment denk ik, ja, ik lever het toch allemaal maar in. Sterker nog, ik ken mensen die denken. Ja, het is een remmen op ambitie. Ja. Dat is namelijk, het is een succesbelasting. Dat is namelijk. Oh, echt? Oh, je hebt 8 jaar gestudeerd. Oh, je hebt jezelf in de schulden gestoken. Oh, hufter! En nu ga je extra betalen ook met je auto en een koophuis. Viezerik, hufter! Godverdomme, bah! Precies. Nou, dat is een beetje wat het is. Nee, serieus jongens, als je 2,5 keer modaal, dus 2,5 keer wat een gemiddeld mens gewoon verdient in Nederland. Ja. En daar een keer iets extra's van vraagt. Dat is toch geen straf? Maar iets extra's vragen, maar dat gebeurt toch continu? Nou, iets extra's. Je krijgt een toeslagen, je betaalt heel veel belasting. Sterker nog, dat gebeurt er al. Zelfs als je allemaal net zoveel procent zal betalen, betaal je ook meer. Want je verdient meer. Ik snap. Als je meer. Ja, weet je, mensen die gewoon ook in de thuiszorg werken, ook vrachtwagenchauffeurs, verzorgers. Maar niet iedereen werkt in de hard. Thuiszorg. Hè? Dat heb ik al vaak bij de SP, die hameren dan de hele tijd. Ja, op de thuiszorg. Nee, ik heb persoonlijk niemand die in de thuiszorg werkt. Dus ja, ik vind het heel lullig. Maar, denk ik. Maar sterker nog, als die trucker denkt van, oké, ga lekker hè, ik ben goed bezig. Op de trekker. Lekker op de trekker, ja. En ik denk, ik begin nu mijn eigen transportbedrijf. Ja. Waarom zou hij dat doen? Nee, dat kan helemaal niet. Nee, het kost een bakker met geld. Nou ja, en straks gaat die trucker heel veel dit verdienen. Echt, je kan wel merken dat jij uit de Achterhoek komt over een transportbedrijf beginnen. Jeetje. Nee, we zijn het toch over de trucker? Dus ja, dat klopt. Ja. Ik had het over een trucker. Ja, maar dan hoef je op te pakken. Dan zeg je, laat maar. Nine. Ja. Noem één goed ding van Rutte 2 op. Wat ze goed hebben, dat je zegt, dat is goed beleid. Dat is top. Nou, dat nivelleren van ze goed. Eentje. Nee, maar dat hebben ze nog niet doorgevoerd, hè? Dat is een plannetje. Ja, oké. Eén. Zo. En je krijgt er, pak een beetje tante Greet, een secondetje of 10 voor om over na te denken. Dan ga ik even mijn keel raspen. Hoe was het op het strand, Jelmer? Ik ben niet geweest. Ben je niet geweest, joh? Ik moest voorbereiden. Jij moest iets voorbereiden. Ik weet helemaal niks hiervan, dus ik heb me ingelezen. Heb je de hele dag voor je paddenstoeltje gezeten? De hele tijd. Ongelooflijk. Ja. Niet wel. Heb je al wat? Nee, ik zit echt heel erg. Oh, dan gaan we nog even verder. Ik was naar het strand, het was bloedheet. Maar weet je wat me nou opvalt? Nou? Niemand stond meer toppers. Ik heb natuurlijk. Er wordt niet meer toppers. Ik heb een geheim. Nou, alsjeblieft, nou, dat geheim. Simek heeft daar een column over geschreven. Meen je niet? Ja. Geloof je? Heb je nou al wat? Nee, serieus, ik was heel erg geïnteresseerd in wat jullie nu net. En ik er is toch wel echt wat. Noem maar één goed ding wat ze hebben gedaan. Volgens mij. Nou, kijk, daar komt die. Ja. Begon ik met een. Toen schrokken jullie heel erg met de uitzending over wat hij zei over de Antillen, Rutte. Ja. Maar. Wat is dat nou voor. Dat is een loze geel. Ja. Als jullie van ons af willen, dan mag dat. Nou, dat is geen beleid. Dat is gewoon eenvoudige roep, is dat. Want die gasten die gaan helemaal niet van ons af. Dus dat is niks. Dat heet niks. Daar gaan we niet op reageren. Nee, maar wat ik wel goed vind, laat ik het anders dan wel positief maken, is dat best wel. Nou, kijk nou bijvoorbeeld naar het gevangeniswezen. Hè. Daar was ontzettend veel op bezuinigd. Ja, en nu hebben ze het toch gezegd. Nee, maar weet je, ik zie wel heel veel mensen in één keer in opstand raken en zeggen ook van hier zijn we het niet mee eens en we gaan de barricades op. En dat vind ik dus wel positief, dat mensen zeggen joh, we komen... Jij vindt het positief dat het zo slecht beleid is dat mensen op de barricades staan? Nee, ik vind het heel goed dat mensen hun mond nu opentrekken, ja. Ja, maar en ik hoop dat dat meer gaat gebeuren. Ja, mooi. Maar ik vroeg, wat hebben zij goed gedaan? Niet de reactie erop. Ja, maar dat maar, is toch... Het is toch noem nou één goed dingetje van Rutte 2. Eén goed dingetje wat ze hebben gedaan. Wat één ding wat ze hebben... Je kan het gewoon niet bedenken, want er is gewoon niks. Nee, er is niet... weet je, ik ga niet heel... Laat ik dan één ding zeggen. Ah, heel heerlijk zeg. Mooi stukje radio dit hoor. Nou, ze hebben meer, en dat wilden wij graag ook, meer gedaan aan mensenhandel. Dus ze hebben meer mensenhandel. Hebben ze heel veel aan mensenhandel gedaan? Nee, dat heb je, is het godverdomme net 150 jaar is de slavernij afgeschaft. En Rutte 2 is dus meer gedaan aan mensenhandel. Nee. En wie hebben ze dan gekocht? En wie hebben ze verkocht? En wat was de prijs? Oh, wat erg dit. Ik vind gewoon Katie slaap Katie. Dit, hè? Ja, Rutte 2 doet bijzonder veel meer aan mensenhandel. Nee, meer mensenhandel. Tine Kooijman van de SP. Nou. Ja, je moet zelf weten. Ja. Nee, meer mensenhandel, rechercheurs. Jongens, je moet gewoon slapen, geloof ik. Het gaat niet zo langzaam. Maar in ieder geval, het punt is een beetje... je kan het ook moeilijk goed doen op dit moment. Hè? Omdat natuurlijk het economie is een zootje. En we zitten vast aan de meest vreselijke organisatie als de EU. Dus je kan het ook moeilijk goed doen. Willen jullie eigenlijk dat er nu verkiezingen komen... zodat de SP iets kan gaan doen? Want ik hoor namelijk ook heel veel in Den Haag. Want ik heb natuurlijk heel veel oortjes en oogjes daar... Dat is niet waar, maar ik verzin het gewoon. Okay. Maar in ieder geval, dat heel veel partijen zeggen... Ja, allemaal leuk en aardig oppositie voeren... maar ik hoef nu niet te regeren, want ik kan het ook niet goed doen nu. Willen jullie wel? Ja. Hebben jullie de ballen? De cojones? Nee, maar überhaupt, waarom zit je anders in de politiek... als je geen verandering wil horen? Er zitten heel veel mensen in de politiek... omdat ze gewoon een leuke baan vinden. Maar niet omdat ze nou... Want dat zie je toch, Nee, maar die mensen die nu minister zijn geworden... die hebben toch ook op een gegeven moment gedacht... en ik wil de politiek in, want ik wil dingen veranderen. Ze doen geen hol. Nee, ze doen op dit moment gewoon omdat zit. Ze niet durven. Ze denken, maar, ja, ga je er toch voor, ik denk niet? Dat als Nine er zit, dan gaat ze wat veranderen. Of we het ermee eens zijn is een tweede. Maar Nine, geloof ik, die wil wat veranderen. Ik denk dat we dat niet moeten willen met denk z'n allen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar, Je bent een schat van een meid. Maar is het ook niet beter dat de SP gewoon lekker in de oppositie zit? Nee, ik zit hier. Nee, je gaat niet de politiek in om een beetje van de zijlijn te blijven roepen. Zo niet voor niks. Nee, je wilt namelijk zelf iets bereiken. Maar dan stel, daarom ben ik komen ook de politiek dus, in gegaan. Ja, maar dan gaan we nu opnieuw gaan we met z'n allen stemmen. Ja. En dan blijkt de PVV en jullie blijken de grootste. Gaan we samen? Tuurlijk gaan we samen. Gaan jullie dan samen? Nou, het zou niet mijn eerste voorkeur zijn. Nee, maar je wil met niemand samen. Ja, zou je met Diederik willen? Nou, als hij links genoeg is. Maar dan is hij nu ook niet. Dus de PvdA zit je ook niet op te wachten. Nee, je gaat gewoon voor sociaal-economisch zitten jullie met de PVV toch op één lijn? Wat is het probleem dan nog? Ja, het is een soort van mix tussen Ajax en Feyenoord samenzetten. Dat is niet de beste match ever. Nee. Weet je... Wie zijn jullie dan? Hè? Wie zijn jullie dan? Oh, ja, nee, ik had het misschien niet voetbal moeten noemen. Want dat is niet. Nee, oké. Okay. Maar... Wie zijn jullie? Jullie zijn Feyenoord, hè, bij de SP? Nou, we zijn gewoon SP. Oké. Maar, nee, weet je... Jullie worden de grootste partij van Nederland, of de PVV en de SP. Die staan hartstikke hoog in de peilingen. Dan moet je gedwongen samenwerken. Kan dat ja of nee? Of zeg je, ik sluit de PVV bijvoorbeeld uit? Nee, ik sluit niemand uit. Want Karabulo deed het wel. Ja, nee, ik vind niet dat je bijvoorbeeld... Wat is de partijkoers? Nou, Sadat spreekt voor haar zelf en ik voor mezelf. Ja, toch? Lekker. Hebben jullie geen partijkoers dan bij de SP? Nee, ik vind dat je niet mensen moet uitsluiten bijvoorbeeld. Partijen ook niet. Maar ik vind wel dat je moet zeggen, nou, dat heeft niet mijn voorkeur. Nee, dit heeft echt absoluut niet mijn voorkeur. Wat heeft wel je voorkeur? Joh, we hebben geen verkiezingen, maar... Die komen eraan. Met alle partijen waarmee je plan uit je verkiezingsprogramma kan... Ook met de VVD samen? Nou, dan moeten ze behoorlijk wel een andere koers gaan lopen. Nou, de VVD is tegenwoordig hartstikke links, dus ik zou het gewoon lekker doen. Nee, dat geloof ik niet. Als je kijkt naar ze, naar hun bezuinigen, nee. Nee, ik vind namelijk dat de Partij van de Arbeid... werkelijk helemaal niks meer links van over is, momenteel. Oh, echt niet? Zit me echt al aan te kijken. Nee, ik vind echt alles waar ze voorheen voor stonden... als het gaat om goede... voorzieningen voor sociaal, voor de gehandicapten, voor de jeugdzorg, voor de thuiszorg. Alles lopen ze momenteel. Dus dat is niet een linkse gedachtegoed. Daar is niks meer van over. Nou, er is maar één gedachtegoed, Nine. Is dat, je hebt echt Jan gered. Het is afgelopen. Niet. Mag je hartelijk danken dat je hier was, Nine Kooijman van de SP. Vond je het wel een beetje leuk? Ik vond het gezellig. Gezellig. Kom dan je is nog iets eens anders terug? Wel leuk. Ja, tuurlijk. Oh, hartstikke mooi zeg. Gaan we nog een plaatje draaien? Gaan we oh, kijk eens even. Heerlijk. Ook nou, speciaal, hè? Snap je? Kijk, Jill House Rock. Heeft hij bedacht, hè? Hey, leuk concept, hè? Omdat jij naar de gevangenis gaat. Ja, ja, ja. Leuk, hè? Elvis Presley, die is ook dood. Ze hebben eruit, hoor. Godkanone. De man die ons alles kan vertellen over de Tour is natuurlijk niemand minder dan... Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Hé, hey, Leo, alles goed, Leo? 16 augustus 1977. 16 augustus 1977, noteer dat even. Als de dag van gisteren. Ja. Wat was het toen? Sterfdatum van Elvis. Ja, oh, maar hij leeft nog, toch? Hij woont ergens in Nevada. Ja, sodemieter erop. Hé, hey, leuk dat je er bent, Leo. Hé, hey, Leo, nog eventjes. Ja. Die Froome heeft dus hartstikke mooi gewonnen. Echt spannend was het niet. Ja, ik zag vandaag in de, bij de, hoe heet het, bij de, die inkroning van Philip. Ja. Heb je die gezien? Ja, was leuk. Lekker druk ook langs de kant van de weg. Heb je het gezien, Jan Roos? Nou. Wat? Heb je het gezien? Ja, ik zeg wel ja. Oh. Nee, maar ik zag de moeder van Froome. Die van Viola, die sliep precies zoals Froome op de fiets zit. Familie. Heb je gedronken, Leo? Nee, ik drink niet. Oh nee, ik drink nooit. Hey, Leo, maar... Stel eens normale vragen, ja? Nou, dan komen ze. Froome, die, daar wisten we toch al van dat hij ging winnen. Vorig jaar heeft hij natuurlijk... Ik sta mijn auto uit te laden, dus ik heb wel wat anders te doen. Je auto uit te laden? Ja. Wat zit er allemaal in je auto dan? Ja, een beetje agendemisch handel. Ah, je hebt gelijk. Behandel jij in je, Leo? Hé, hey, maar die Froome, daar wisten we toch al dat hij van ging winnen? Dat hij wat? Dat hij zou gaan winnen deze Tour. Wie wist dat? Ik. Oh, jij, ja. Ik heb gereden vanuit Utrecht, waar we de laatste aflevering van Tour de Jour hebben gedaan. Ja. Ik vind dat je wel even je excuses moet aanbieden aan de vertreffelijke gast die je hebt vanavond. Bij deze, van harte geëxcuseerd. Ja. Wat dan? Nou ja, je laat mensen niet eens uitpraten. Dat vond ik ook, Jan. Oh, je liet er niet uitpraten. Oh, sorry, Leo. Maar ik heb wel weer erg gelachen om je... Ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Zeg, Leo. Arme Ed. Laten we eventjes hebben over Bauke Mollema. Het is natuurlijk een enorme knappe prestatie, Ed, vind je niet? Hoezo? Wat? Nee. Hoezo geen knappe prestatie van Mollema? Ja, hoezo moet ik mij in door jullie in mijn mond gelegde uitspraken bevestigen? Nee, het was... Toch een knappe... Dat zegt Jan. Gaat Bauke Mollema ooit de Tour de France willen, Wat Leo? Wat heb je last van, Leo? Echt? Leo, gaat hij het ook winnen, Bauke? Ja, als die Mollema zo blijft dalen, van 2 naar 4 naar 6, dan gaat hij niet kunnen winnen. Ja, maar hij was ziek. Dat kan gebeuren. Oh, ja. Ik vind, als je griep hebt en je kan toch nog zo ver... Ik bedoel, een gemiddelde... Dat is normaal, man. Hij had maar geen griep. Een gemiddelde... Als je griep hebt, dan heb je koorts en dan moet je niet je inspannen. Dus hij had helemaal geen griep. Maar wat had hij dan wel? Hebben wij hier een scoop? Weet jij wat er aan de hand was? Hij had gewoon last van moe worden. En dat is eigenlijk ook normaal als je 3 weken op een fiets zit. Alleen je ziet de andere renners, die worden beter dan in zo'n laatste week. Vooral Spanjaarden, dat is een beetje gek. Ja. Die Spanjaarden die zijn opeens na 2 weken keihard fietsen, denken ze opeens, nou, nu gaan we even wat beter rennen. Hebben we dan het gesproken van nieuwe wielrennen 2.0? Ja, die hebben ongelooflijk hard getraind. En daarom zijn ze aan het eind iets beter dan de anderen. Ja. Allemaal aan de pindakaas. Ja, mag ik dat zeggen? Dat dan mag je zeggen. En Vroom is ook aan de pindakaas? Nou ja, Vroom is gewoon iemand die gewoon keihard traint. Hé, maar laten we zeggen, de Tour de France is nu afgelopen. Ik moet eerlijk zeggen, het was een van de leukste tours om te kijken van de afgelopen jaren. Waarom? Nou, omdat het gewoon open en vrij is dat iemand de ene keer gewoon kan winnen en de volgende dag helemaal in elkaar kan storten. Ja, behalve Vroom. Behalve Vroom. Behalve Vroom. Ja, dat was eigenlijk gereed aan. Leo, vond je het ook zo leuk dat ze die gast die naast die renners getackled werden? Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. Ze moeten daar wat van die jongens die terugkomen uit Syrië langs de kant zetten bij Alpe d'Huez. Dat is toch fucking irritant? Dat is een soort begeleiding. Dat ze dan... Ja, een soort begeleiding. Ja, ja. Dat ze dan begeleid worden. Er slaan 6 vliegen in één klap. maar even serieus, dat is toch echt vervelend? Nee, ik zie net nog hier liggen zo dichtbij, jongens. Dan zitten jullie een uur over te lullen en ik heb Ja, jij hebt gewoon het beleid er klaar liggen, Leo. Gewoon, je zit langs de kant en iedereen die hier langs loopt, pap. Ik heb nog iets, ik weet, Leo, want je hebt een hekel aan mensen die er geen verstand van hebben zoals ik. Maar ik vraag het toch. Nou. Ja, hier, daar gaat hij zich. Ik vind het ook wel. Dit is even... Ik vind je inleiding voortreffelijk. Ja, daarom. Vraag het maar. Ik vind dus de Tour leuk. Maar ik heb er niet zoveel verstand van. Ja. Nou, maar dus ik word... Dan. Nou ja, als ik kijk word ik gestraft dat ik er geen verstand van heb. Want ze hebben het over... Waarom? Omdat ze zoveel moeilijke praten doorheen. Ik snap het niet meer. Ja, maar jammer. Wie praat er moeilijk doorheen? Nou, dan hebben ze het over elastieken en dat moet een lasso worden. Wat? Ik wil gewoon een keer een kanaal met commentaar met voor dummies. Nou, dan moet je naar de Belg luisteren. Dat is, snap ik het wel. Michel Buijs en José de Kouwer. Zijn ja, die beter? Ja. Zijn die beter? Weet ik niet, want ik luister maar naar één. Ik kan dus niet vergelijken. Maar wat vind jij dan? Vind jij dat niet? Ja, jij snapt het allemaal. Dat is een stomme vraag natuurlijk. Maar ik snap er gewoon echt niet wat. Ze hebben soms. Ja, maar alsjeblieft op. Zeg, je dommigheid toch niet aan heel Nederland te presenteren. Je snapt helemaal niks. Maar als je echt serieus al bekijkt. Het mooie van wielrennen is. Ik laat één voorbeeld geven. Gisteren de etappe die gewonnen werd door de Colombiaanse jongen, Quintana. Ja. En tweede is dan Rodriguez en derde is Froome. Nou kun je over die binnenkomst van die renners kun je 100 verhalen vertellen. Je kan zeggen, nou Froome liet Quintana winnen. Rodriguez dacht dat hij mocht winnen, maar hij ging net te laat. Quintana mocht winnen van Froome. Ja. En je kan ook zeggen, nee, Froome kon niet meer, want hij was moe. Nou, en dan kun je voor alle verhalen kun je zeggen, ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, maar dit snap dat ik allemaal. Dat is leuk aan wielrennen. Ja, maar dit snap ik allemaal. Wat die gasten, die komen dan met een heel moeilijk verhaal over... ze hadden de... Ja, ik kan niet... Ja, die commentatoren daar! Bij de NOS! Die komen dan met allemaal termen waar ik echt dan denk, waar hebben ze het over, joh? Ja, maar joh, dat is toch helemaal niemand dat jij dat denkt? Nee, ik ben vast niet de enige die dat heeft. Nee, nou ja, goed, er zullen wel een paar boeren in de achterhoek zijn. Ja, maar je wilt toch meer kijkers? Ja, maar dat maakt toch helemaal niemand wat uit, joh. Waar ben je nou mee bezig? Wat wil je dat ik er aan doe? Ja, wat wil je dat jij het commentaar geeft, Leo, voor mensen die het wel begrijpen. Ah, dus alsjeblieft, op zich. Wielrennen voor dummies. Had je naar Tour de Zoom moeten kijken vanavond? Ja, dat kon niet. Ik moest werken. Oh, je moet werken. Noem je dat werken? Maar jij zou hier zitten, Leo. Maar ik moet... Ja. Jij zou hier zitten. Ja, waar was jij? Dan even een beetje lopen piepen hier nog. Ik zat in Utrecht. Jankert. Hey Leo. Ja, Jantje. Komen er nog mooie transfertjes? Zo in het voetbal? Niet? Ja, vast wel. Vandaag was Feyenoorddag toch? Feyenoord? Ja. Ja, de open dag. En de hoofdsponsor wordt Opel. Dat is toch lullig. Ik geloof dat Jelmer een beetje door zijn beste tijd heen is, Leo. Ja, mag ik maar even. Ik ga wel even achterover hangen. Hé, hey, Leo, mag ik je bedanken? Kom je volgende week trouwens wel helpen presenteren? Was dit het al? Ik mag niks vragen, want het zijn allemaal domme vragen volgens jou. Ja, niet volgens mij hoor, volgens Jan. Ja, dat klopt wel. Het waren ook hele domme vragen. Nee, waren het domme vragen, Leo? Ik zou het graag alleen maar. Ik zou eigenlijk nog even over voetbal willen hebben. Oké, goed, zeg maar. Komen er nog goede transfers binnenkort, Leo? Ja. Wie dan? Doorvraag is dat, hè? Ik heb begrepen... is dat er nog wel een en ander aan zit te komen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Hé, Leo, kom je op volgende week nou? Ja. Hé, gezellig, man. Zie ik je volgende week, Leotje? Neem ik vrij. Ja? Ja. Ik heb wel eens doen. Leo! Gaat Cimek met dit weer nog een beetje Nike? Nou, joh, dit is vredelijk. Oh, Leo Driessen. Echt smerig ook gewoon. Hé, hey, dankjewel. Ik zie je volgende week. Volgende week echt Janne met Leo Driessen. Dag Leo! Echte Janne. Ja, dit weer is slecht voor hormonen. Zeker als je de hormonen hebt van deze man, onze Martin. Eindelijk was het dan weer mooi weer. Dus ook die Martin ging naar die strand. Ik heb een extra grote zonnebril gekocht met die donkere glazen. En dat is niet alleen die mode, maar ook verdomd handig om naar die meisjes te kijken, zonder dat zij direct dat doorhebben. Ik heb die hele middag daar iedere griet liggen af te toeren. Maar wat blijkt? Die Nederlandse vrouw ligt niet meer topless op die strand. Alle lekkere jonge meisjes hebben een bikini topje aan. Die enige die ik met die blote tieten zag lopen, waren oude dikke wijven. En zij hadden die hangjetters tot op haar knieën hangen. Haar tepelhoven waren als koekenpannen zo groot. En die dingen waren door die zwaartekracht omgevormd tot een soort enorme droepos. Het leek wel een enorme hangzak van een bejaarde kerel. Alleen dan twee op de buik van een oud wijf. De tetten van deze dames deden mij het omgekeerde van wat ik die dag op hoopte. Namelijk een warm onderbuikgevoel. Ik voelde mij nu ieder een soort van visueel aangerand, doordat dat afzichtelijke dieren daar met die vreselijke vieze vleeshopen liepen rond te zwaaien. En het erge was dat ik mijn ogen daar niet van af kon houden. Die blauw geaderde vleesdruppels waren als magneten voor die ogen. Alleen maar omdat dat die enige blote tieten waren van die hele strand waar ik op sta te toeren. Na een halve dag naar die vieze ballen glauwen, heb ik dat konijn maar mee naar die duinen genomen en uiteindelijk in haar konijnenholletje gepakt. En het was geen pretje, maar ik kon eindelijk naar die huis. Want mij zien ze nooit meer terug op het strand. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Niet te geloven. Het is toch zonde van al die heerlijke borstjes om zo ingepakt te zijn met dit mooie weer. Kom op, meiden. Niet zeiken. Laat Martin lekker naar jouw tieten kijken. Ik werd er een beetje onpasselijk van. Hij heeft gewoon gelijk, hou op. Is toch gewoon smerig? Jongen, alsjeblieft op. Oh, ja. Mona Keijzer schoot als een komeet de hoogte in binnen de gelederen van het CDA. De nummer 2 van de partij is een van de nieuwe gezichten van het christelijke club. En laten we eerlijk zijn, ze heeft een prachtig gezicht. Over de inhoud praten we verder met haar in... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Mona Keijzer van het CDA. Hallo. Alles goed, Mona? Jazeker. Nou, Mona, ik moet even voordat we beginnen zeggen tegen je dat Jelmer naast me zit, de kabouter. Ja, sorry alvast. Ja, nou ja. Maar houd het simpel voor mij. Jelmer die woont in een dorpje met hele kleine paddenstoeltjes waar geen krantjes worden uitgedeeld. Die gaat inhoudelijk niks bijdragen. Nee. Dus, nou ja, goed. Maar ik vertegenwoordig dan de dommere mens van Nederland. Ja, nou ja, wat moet ik daarover zeggen, hè? Hey, Mona, ik zou er niks op zeggen. Laten we eventjes duidelijk maken. Echte Jan hebben genoeg van Rutte 2, niet zo klein beetje. Ook liever zeggen, we zijn vorige week een campagne begonnen om de hele boel op te blazen. En dat wordt ook een keer tijd ook. Dus heb je ook zo schoon genoeg voor Rutte 2? Nou ja, het gaat niet helemaal lekker. Dat kunnen we met elkaar vaststellen. Ja. Er worden constant oproepen gedaan om auto's te kopen, boten te kopen. Vervolgens blijkt een kwart van de Nederlanders onvoldoende spaargeld te hebben. Ja, zegt dan Dijsselbloem, maar we bedoelen ook de ouderen met wat meer geld. Ja, geef je kinderen geld, heeft hij gezegd. Wat een lieverd. Ik denk dat heel veel ouderen nu aan het sparen zijn voor de studie van hun kleinkinderen. Want de studiebeurs wordt afgeschaft. Of dat ze straks hun zorg volledig zelf moeten gaan inkomen. Volgens mij zijn daar heel veel mensen bang voor, dus... Boten en auto's kopen, mwah. Ja, we zijn het met elkaar eens dat Rutte 2 kutje in ogen 3 werf is. En dat het snel moet opgedoekt worden. Dat zijn we met elkaar allemaal eens. Alleen de vraag is natuurlijk, eigenlijk is de enige vraag is natuurlijk... En jij als nummer 2 van het CDA, liever gezegd, eigenlijk de nummer 1. Ja. Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja, absoluut. Durven jullie dan wel die verkiezingen aan? Want ik hoor heel veel vanuit Den Haag dat mensen zeggen van... ja, Rutte 2 is niks. En Mark Rutte maakt er een zootje van. VVD is niks. PvdA is niks. Maar ja, we willen die voor zelf ook niet doen. Nou, nog even terug hè, naar verkiezingen. Nee, ik denk niet dat we met elkaar op verkiezingen zitten te wachten. Ja, dat precies. Toch zeggen. Ja, dat dus. Hebben te veel problemen. Dus ik hoop gewoon dat ze hun verstand gaan gebruiken. Maar, ja, nee, maar dat vroeg ik niet. Mijn vraag was, durft het CDA op dit moment verkiezingen aan? Als Rutte 2 knapt en God mag hopen dat het gebeurt... en jullie zijn van de christelijke kant, dus jullie wenden daar God waarschijnlijk ook op die manier de boel aan. Nee, ik hoop dat niet. Maar als het gaat gebeuren, nee, maar dat begrijp ik dan niet. Staan wij er uiteraard. Nee, maar dat snap ik niet. Je hoopt het wel, want je vindt dat dit niet de goede richting is. Dus je wil graag hetzelfde roer overnemen. Nee, maar is het ook niet stiekem zo dat je het niet wil... omdat het niet zo heel goed gaat in de peilingen? Het gaat niet goed in de peilingen, maar als het kabinet onverhoogd mag komt te vallen, dan staan wij er natuurlijk gewoon. Maar het zou hier echt veel beter zijn voor ons allemaal als ze gewoon hun verstand gingen gebruiken en echt dus met goede plannen kwamen. Mona, u weet, nu ga ik een beetje formeel doen, dat ik heb grootste en meeslepend respect voor u en de uwe. Maar dan moet je zeggen, Rutte 2 maakt er een zootje van, die VVD'ers, dat is niks, PvdA is nog minder niks. CDA moet nu aan het bewind staan, die moet nu de handen vrijmaken, die moet nu de boel gaan oplossen, want die gasten die het nu doen, die kunnen er niks van. En nu zeg je van, nou laten deze mensen dan maar doen. Nee, als de kiezer zegt CDA moet het doen, dan staan we er uiteraard. Dat bent u van ons gewend. Vind ik raar. Waarom? Nou, omdat je namelijk moet zeggen, wij hebben de visie, wij hebben de mening. Dat was de vraag niet. Mijn vraag was, waar zijn jullie er klaar voor? Uiteraard vind ik dat. Als ik kijk zijn jullie er klaar voor? Uiteraard. Oh, zeg maar dan. Natuurlijk. Als de vraag komt en de verkiezingen komen, het kabinet gaat vallen en er komen verkiezingen... Is CDA dan klaar? Dan gaan we er uiteraard. Maar ik hoop gewoon dat ze... Kijk, het is nog geen jaar geleden. Laat ze alsjeblieft eens aan het werk gaan. Ja, maar ze kunnen er niks van, dat weten we toch nu wel. Ja, ze bakken er niet veel. Nee, dat wordt toch ook niet veel beter? Ja, je weet het niet. Het is nu vakantie. Misschien komen ze tot mooie inzichten. Oh, maar hoe ga je dan wel zorgen dat ze wel doen wat jij wil dat ze gaan doen? Of u wilt? Het is op dit moment, als ik nu een beetje kijk naar het kabinet... Het lijkt er een beetje alsof ze hun vingers in hun oren stoppen... en hun ogen dicht hebben ondertussen roepen... we gaan lekker door. Nou, dat gaat natuurlijk uiteindelijk gaat dat er niet worden... Want op het begin komen ze niet met plannen. En als ze al met plannen komen, ja, dan moeten er natuurlijk wel uiteindelijk ook meerderheden voor zijn. Zeker. Dus ik hoop gewoon dat ze hun plannen aan gaan passen. En ze zullen wel moeten. Ze zullen gewoon wel moeten. Anders lopen ze uiteindelijk tegen de Eerste Kamer op. Ja, Mona, ook zo boos over dat zorgakkoord? Nou, welk zorgakkoord bedoel je? Want ja, nou, ze hebben een zorgakkoord. Op het moment over de akkoorden. Nee, we hebben een zorgakkoord. We hebben een energieakkoord. En we hebben een... Wat voor akkoorden hebben we al niet, maar we hebben ook een zorgakkoord. Nou, en in uw portefeuille zit naast een aantal euro's ook nog een paar zorgdingetjes. Ja. Dus dan ook zo blij met het zorgakkoord, Mona. Nou, vorige week is er een tweede zorgakkoord gekomen en dat is van minister Schippers. Waarin ze allerlei afspraken heeft gemaakt met ziekenhuizen, met zorgverzekeraars, met... dokters en psychiaters. En op zich ziet dat er wel best wel aardig uit. Schippers heeft eerder laten zien dat als ze afspraken maakt met de sector... dat die zich daaraan houden en dat ook minder uitgaven in de zorg leidt. Oh, wacht even. Iets goeds? Ja. Ik hoor daar een positieve noot over Rutte 2. Over het zorgakkoord van minister Schippers. Ja, ja dat is onderdeel van Rutte 2. Dat is niet helemaal verkeerd. Dat is niet helemaal conceptmatig, hoor. Want we zouden dat is niet de bedoeling. Dat is niet helemaal wat we willen. Maar vooruit, ik maak me wel over een onderdeel van dat zorgakkoord. Mooi. Dat is wel iets waar we het nog over moeten gaan hebben in het debat met de minister. Want de huisartsen die moeten wel zo'n beetje alles op gaan lossen in dit land. Die moeten zorgen dat mensen niet meer naar ziekenhuizen gaan. Die moeten zorgen, mantelzorgers moeten ontlast worden. Dat moeten huisartsen gaan doen. Ze moeten de jeugd en de buurman, hè? Psychiatrie gaan doen. Nou, het is... Ik vraag me af of dat allemaal kan, zonder dat daar ook weer uitbreiding in zit. Dus dat is wel een punt waar we het echt nog even met minister Schippers over moeten hebben. Zeker, maar nu heb ik alweer gehoord dat je de lijfgebonden zorg in de AWBZ die moet blijven. En weet je, dat soort verhalen. En dan vraag ik me wel eens af, ja, aan de andere kant moet je ook wel accepteren dat het geld op is. Ja, we moeten bezuinigen. Dat zeggen wij bij het CDA ook. Als we er niks aan doen, dan over een paar jaar geven we met elkaar de helft van ons salaris uit aan de zorg. Dus we moeten echt bezuinigen en hervormen. Ja. Maar dan moet je niet de verpleegkundige die nu thuis komt en verpleging en verzorging in één hand heeft, dan moet je dat niet opknippen. Want dan komen er straks twee. Maar dat is altijd duurder. Nou, maar die tweede kan toch ook bijvoorbeeld een iets goedkopere schoonmaker zijn die dan de klusjes doet, die een beetje dweilen. Dat is de derde. Oh, dat is de derde. Ja. Dat is de derde. Dat vind ik nou zo jammer, Kabouter, dat je dus de tweede en de derde niet uit elkaar kan halen. Sorry, Mona, één momentje hoor. Dit is gewoon dit is een intern dingetje. Blijf even hangen. Ja. Waarom hou je nou die tweede en de derde? Ik weet toch gewoon wat het verschil is tussen dweilen en de... Nee, maar ik vind dat gewoon jammer. We hebben Mona Keizer, nummer 2 van het CDA aan de telefoon. En dan begin jij het zeggen over dweilen. Dat is de derde! Sorry, Jan. Sorry, Mona. We zijn weer terug, hoor. Ja, ja, jullie zijn er weer. Nummer 2 dus. Daar hadden we het over. Ja. Wat nummer 2? Van die 3. Ook dag van het CDA, want dat is Mona Keizer natuurlijk. Ook, ja. Maakt niet uit, Mona. Hey Mona, nog even één ding. Je bent ook nog een keer kei boos over de jeugdzorg. Je maakt je wel heel veel boos, hoor, vind ik. Je bent natuurlijk een hartstikke leuke meid. En boosheid en mooie vrouw, dat vind ik nou geen combinatie. Nee, dat ben ik eigenlijk helemaal met je eens. Maar waar ben je zo boos over dan? Jeugdzorg, hè, dat is nu iets wat provincies doen. Dat moet over naar de gemeente. Dat is op zich goed. Ja. Want dan kan er eindelijk eens voorkomen worden dat er, 10, 20 zorgverleners in één gezin in de rondte lopen. Dan kunnen gemeentes allerlei betere en slimmere combinaties maken. Top. Maar dan moet je het vervolgens niet weer helemaal dicht regelen. Ook niet top. Er ligt nu een nieuwe jeugdwet. En daarvan zegt de Raad van State, daarvan zegt nog een andere orgaan dat altijd alle regels onderzoekt. Die zeggen beide, op deze manier leg je iets neer bij de gemeentes wat onvoorstelbaar veel geld gaat kosten, omdat ze zich aan allerlei eisen en regels moeten houden. Nou, dat moet je zo niet doen. Hey Mona, vorige week was Kees de Kort bij de Echte Jan. Kees de Kort is een econoom die eigenlijk gewoon de wereld wat door een vrij donker glas bekijkt, geen roze bril. Ja. En die zegt, jongens, laten we nou eens eventjes gewoon eerlijk zijn met de nieuwe werkelijkheid. Vroeger hadden we heel veel geld en nu hebben we dat niet meer. En dus pas je daaraan aan, snap gewoon dat dingen minder zijn. Moeten we ook in de zorg niet gewoon een keer accepteren dat wat wij voorheen hadden, dat niet meer is. En dat je gewoon, voorheen had je dus een zieke moeder en die trapte je dan in een tehuis en dan werd er voor haar gezorgd en één keer in de week pleurde je daar naar een dieselruftend boeketje van de Texaco neer en dan zei je, hoe is het moeder? Zei ze, kutje. Zei je, oh, meen je dat nou? Wij gaan weer weg. Tegenwoordig moet je er misschien voor zorgen. Moeten we dat niet gewoon de nieuwe werkelijkheid een keer gaan omarmen? Nou, volgens mij doen heel veel mensen dat. In Nederland zijn 3,5 miljoen mensen die mantelzorg verrichten, dus dat doen we al heel erg veel. Maar ook wat ik net ook al zei, we zullen met elkaar een stapje terug moeten doen. Maar dan moet je het wel op een goede manier organiseren. Je hebt in Nederland een organisatie die heet Buurtzorg. Die combineert die verpleging en die verzorging, hè, waar we het net over hadden, op een hele goede manier. Waardoor ze met 30% minder geld toe kunnen. Nou, als we dan ook nog even iets doen aan de fraude en aan de exorbitante salarissen voor bestuurders in de zorg. Dan schieten we echt een heel eind op. Ik vind het onderdeel echt van een beschaafd land dat we zorgen voor onze kwetsbare burgers. Onze kwetsbare ouderen, ja. Onze kwetsbare verstandelijk gehandicapten. Dat vind ik echt een kwestie van beschaving. Nou, misschien heb je daar wel gelijk, Mona. Maar ik wil nog even één ding uitlichten. Is dat ik het raar vind dat CDA niet zegt, wij willen nu het roer overnemen. Want die mafketels van de PvdA en VVD, die bakken er niks van. Ik vind het raar dat je zegt, we wachten af tot ze een keer goed hun werk gaan doen. Je moet gewoon zeggen, wij nemen het over. We hebben ook een beetje op je gerekend nu. Ja, eigenlijk wel. Nou, ja. Mona 1. Dan moeten we een andere afspraak maken. Dan als er verkiezingen komen, moet er een stemadvies komen op het CDA. Want dan moeten we toch echt meer zetels hebben dan de 13 die we nu hebben. Ja, daar heb je wel een puntje. Ja. Nou, je hebt er maar eentje minder dan de PvdA, moet je altijd maar denken. Dat is toch wel lekker. Ja, dat is. Als het maar slecht gaat met de PvdA, zeg ik altijd maar. Nou, Mona Keizer, mag je hartelijk bedanken en ga je lekker slapen, want je moet morgen het land weer redden. Ja, ik ga mijn uiterste best doen, speciaal voor jullie. Oh, dat vind ik fijn om te horen. Dag, ik wou zeggen lieve Mona, maar dat is een andere rubriek. Dag Mona! Slaap lekker! Oh. Dag! Hoi, hoi. Het Haags geluid. In Nederland is het komkommertijd, maar in New York niet. Daar is het kronuttijd. Wat dat is, dat vragen we aan onze enige echte Janne New York correspondent Paul Noordam. En we schakelen over naar de bloedhete Big Apple. Hele goede nacht, Paul. Alles goed daar? Het is goed hier. Het is warm hier. Ja, maar, warm? Ja, hoe warm? Want we bellen je eigenlijk alleen maar met een ramp. Dus ik mag hopen dat het boven de 50 graden is. Hey, weet je, dat gaat het gewoon echt niet worden hoor. Maar weer geen ramp. Nee, het was 40 graden of zo deze week. 40? We hebben deze man gebeld bij een orkaan die er niet was. Bij een storm die er was. Bij een overstroming die er niet was. Bij een aanslag die er niet was. En nu bellen we een hittegolf die er eigenlijk ook niet is. Bij een hittegolf die er niet is. Maar wacht even, ik heb iets anders. Er was weer geen hittegolf. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ik heb iets anders gehoord. Er is nu ook een Cronut. Dat is het ding momenteel in de Big Apple. De Cronut. De Cronut. Ja. Nou, dat is dan een. Wat is een Cronut? Ja. Ja, dus de Cronut is een mengeling tussen een croissant en een donut. Het is bedacht door een bakker hier in New York. En die gast die loopt binnen. Iedereen heeft het erover. Hij heeft er ook gewoon gelijk patent voor aangevraagd. Dus niemand anders mag zijn recept dan ook overnemen. Maar het gerucht gaat dat er rijen staan van honderden meters. Ja, er is op dit moment een wachttijd van 3 uur. Wat? Er staan 400 mensen in de rij. En je mag er maar 2 per keer bestellen. En wat je nu dus ziet gebeuren is dat mensen ze dus gewoon gaan verkopen op Craigslist. Dus dat is zeg maar een soort lokale marktplaats. Voor $40 kan je een Cronut kopen. Maar mag ik even wat vragen, Paulus, beste vriend? Als ik dus de 3,5 uur in de rij sta en een of andere oom Joop zegt aan mij, je mag er maar 2 hebben, dan denk ik, dat is niet goed met die man. Hij kan er toch beter 10 aan mij verkopen? Ja. Blijkbaar heeft hij er maar een paar op voorraad. Denk ik dan. Ik weet het niet. Ongelooflijk. Maar ik heb ze nog niet geprobeerd. Oh, je hebt ze ook niet geprobeerd. Ik moet eerlijk zeggen dat je toch wel de correspondent bent die je belt voor dit soort zaken. Hè? Dat, als er echt niets aan de hand is, dan is er ook echt niks aan de hand. En als je hebt over een nieuw ding, dan weet je ook niet waar het over gaat. Nee, dat is wel prettig. Hij vertelt toch net waar het is? En hoe dat. Die man moet toch weten hoe dat dan proeft? Ik heb toch net gezegd dat het ook veel te warm is om de rij te staan. Dus Hoe los jij je? Ik ga het van winter nog een keer proberen. Maar wat doe jij de hele dag zo'n beetje met die hitte? Blijf je een beetje binnen of ga je zwemmen in de zee? Toen het echt warm was, want in het weekend het is nu al heel erg koud. Toen het warm was, dan zat ik eigenlijk de hele dag binnen. Ja. En drinken. Bier drinken. Het was net even iets te warm om lekker buiten op de straat van de zon te genieten. Joh, wat inzien me nou wat verweer daar is. Ja. Ik wil nog wel even meer weten over die Cronut. Maar hoe kan je dat dan maken? Ja, laten we dan hier ook. Ja, dat is wel hey, Kabouter, luister nou even. Laten we zeggen, die Kabouter die kan niet zo heel veel. Maar stel dat jij nou Cronutjes kan bakken, dan kan je van mij dus Cronutjes gaan bakken. En dan worden we dus rijk. In Zwolle is nou een bakker, die doet dat ook, maar het is een geheim recept, hè, de Cronut. Ook. Het is een geheim recept en de mensen zijn nu al bezig om iets anders te bedenken. Dus iets, een combinatie tussen bacon en een donut of iets. En hoe heet dat dan? Misschien moeten we dat dan maar bedenken. Een bonut. Een benut. En dus als je een pizza zou hebben met een gat erin, dan is het een peanut. Alsjeblieft, zie je dat nou echt net? Ik moet eerlijk zeggen, dat is de eerste keer in mijn leven dat ik een soort heimelijk verlang naar Jan Heemskerk. Dat gebeurt niet vaak hoor. En peanut. En als je een fly dan in een rondje erin gaat erin. Echt waar? Nou, ik dacht aan een flynut. Een flynut. Paul, we gaan even ophangen, want ik geloof dat het niet. Dit gaat niet helemaal goed, joh. Hey, Paul, als er echt een keer wat aan de hand is in New York, dan bellen jullie. En desnoods liegt het. Ja, dan moet je ook echt bellen, hè, dan. Ja, maar dat doen we vaak. Maar dan zeg je dat er niks aan de hand is. Er is nooit wat. Dus nou ja, bij deze. Nou, dag Paul, eens lekker slapen, hè. Dan lekker een kroonetje halen. Dan. Doei. Doei. Ga ik zeker doen. Doei. Echte Jannen. Je hebt boterhamworst met de afbeelding van Clown Bassie. Op je frikandel staat een van Mora, maar het hoeft niet alleen maar om het plaatje te gaan. In restaurant Grand Cabaret in het Vlaamse kustplaatsje Nieuwpoort hebben de chefs iets nieuws bedacht. Vlees getatoeëerd met bier. Getatoeëerd bier in je vlees bij Grand Cabaret klinkt als een grap, maar dat is het niet toch, Vincent? Nee, helemaal niet. Dat is het zeker niet. Wij zijn eigenlijk op het idee gekomen om bier te laten inkoken tot 1/10. Ja? Dan doe ik daar nog wat inktvis-inkt bij. Ja. Ik kan dat binden door wat fantaanhom. Dat is een productje die gebruikt wordt in de moleculaire keuken om bijvoorbeeld olie en water homogeen te maken tot één en dezelfde massa. Ja. Dan heb je ook die oogjes niet van de olijfolie bijvoorbeeld. Ja, precies. Dan wordt het één massa. Ik heb nog net scheik kunnen gehad. Zeg Vincent, dat bier is dus gemengd met inktvis-inkt. En hoeveel bier heb je vanavond gedronken? Vanavond heb ik er nog niet veel op. Meen je dat nou? Zo klinkt je als je nuchter bent. Maar hoeveel bier gaat er in zo'n stukje vlees? Nu is het met West Vleteren, dus ook uitgeroepen tot beste bier ja, van de wereld. Maar dat is toch heel duur bier? Want ik bedoel, ik heb wel zo'n West Vleterentje gehad, dat kost €12 per klein flesje. Nou, voor ons in België is dat goedkoper, wij kopen het aan 5 per fles. Oh, dus wij worden genaaid en, hier in Nederland. Nou, ik moet eerlijk even zeggen dat ik mannen die zeggen, die praten over speciale biertjes, die rekenen een beetje tot COC, hoor. Nee. Ik moet het hier opnemen voor... Hou je ook voor speciale biertjes? Nee. Flikker toch om met je speciale biertjes neer. Nee, maar ik moet het even opnemen voor Vincent hier, want de West Vleteren 12 is echt heel lekker. Nou, dat is mooi. Nee, echt. Ja. Ja, maar dat kook je dan in? En waar pomp je het dan in? In een biefstuk? Nee, bijvoorbeeld op kippenvlees. Ja? Moest ik een biefstuk nemen en je bakt die, dan heb je een kostje en dan zou je de tatoeage niet meer zien. Dus je moet eigenlijk het vlees totaal niet bakken, maar een beetje lauw afwerken en daar ga je dan in tatoeëren? Ik neem het vlees rauw. Ja. En dan tatoeëer ik daarin. Mm-hmm. Wij tatoeëren ook dieper dan op mensen. Ja. Ja. Zodat de smaak er ook in gaat, want er zit ook redelijk wat zout in de inkt, dat de smaak zeker naar voren komt. En zoals hebben we ook al rode tatoeage inkt. En dat is dan van Kriek Boon. Een geuze waar men echte kers in oplegt. En wat teken je dan? Een biertje met kersensmaak. Hoe homo wil je het hebben, joh? Ja, sorry hoor. Wat teken je dan? Niet echt meer, ik wil hier niet blijven. Ik vind het interessant. Gewoon op een kipfilet. Ja? Bijvoorbeeld, een rauwe kipfilet. Ja. En dan weten mensen dat er een smaak in zit van Kriek. En dan is het ook nog in het rood. Wat ook weer klopt met de... Dus dat doe je van tevoren allemaal al dat getatoeëerd? Dat doe je smiddags? Dat doen wij allemaal van tevoren, maar we hebben ook al verzoekjes van mensen. Een getatoeëerde rauwkipfilet. Dus kan je, ik haak even af. Ja, dus dan, als Jan Roos morgen belt... Op het bord. Ik versta die man ook niet. Jan Roos kan morgen bellen en die zegt dan kan hem bijvoorbeeld vragen van wil je met me trouwen? En dan komt dat op zo voor hem bij zijn middag. Oh, één momentje! Dus ik ga een vrouw natuurlijk vragen. En dan vraag ik een Belg of hij een stukje rauwe kipfilet wil intatoeëren. Heb je hem even? Dat is toch leuk? Tjonge, ja, ik vind het heel leuk, Vincent. Sorry voor mijn excuses voor Roos. Jan Roos. Ik vind het heel leuk. Oké. Maar ander vraagje. Wij hebben in Nederland Rob Geus. Dat is zo'n gast die dan altijd loopt te zeiken dat het niet hygiënisch is. Is het wel hygiënisch? Hygiënisch, ja zeker. Want het is allemaal steriel materiaal zoals men tatoeëert op mensen. Ja. Ik heb dezelfde apparatuur, kostte me €750. Die apparatuur. Oh, nou, dan komen we op het belangrijke vraag. Wat kost een stukje vlees? Dat zeg je er niet op radio 1. Een stukje vlees kost €22. Nou, dat valt wel mee. Tenminste, jij gaat groot. Een kipfilet voor €22,50. Dat valt toch helemaal niet mee? Dat is hartstikke dure kipfilet. Ja, maar als je een beetje restaurant hebt, ben je dat toch wel kwijt? In een beetje restaurant eet je toch geen kipfilet? Ja, ligt eraan wat voor kipfilet, toch? Ja, allemaal een hele rare, gekke, getatoeëerde kipfilet. Nou, het spijt me zeer, maar ik zie geen markt in, meneer. Ja, ik wel. Nou ja. Maar als ik dit thuis wil doen, hè, met een blik Schultenbrouw in een hamlab. Hoe moet dat dan? Kan ik het ook thuis doen? Ja, kan ik het ook thuis? Of is dat schier onmogelijk? Wij hebben het geprobeerd met een injectienaald. Mm-hmm. En dat is wel moeilijk. Oké, dus dan moet je wel even langs Tattoo Bob, als je dat zou willen. Ja. Oké. Nou, mij lijkt het wel wat. Jan niet, die hoeft niet. Maar kan ik een keer langskomen? En omdat ik dan heb gezegd dat het zo fantastisch is... Wat? Om een keer dat te eten. En omdat ik het wel lekker vind, krijg ik het voor niks. Toch, Vincent? Ja, is goed. Oh, kijk! Okay. Bam! In de pocket. Oh, wacht even. Jij gaat de hele tering in naar België rijden... Ja. Om een stuk getatoeëerd kipfilet te vreten. Ik ben benieuwd, ja. Dat lijkt mij lekker. Dat lijkt mij helemaal niks. Ja, mij wel. Nou, Vincent, ontzettend bedankt. Hey, Vincent, ik zie jou binnenkort. Ik denk dat jij bijzonder rijk geworden van deze vinding. Ja, oké, okay, dank u. Ik wil graag een leuke vinding. Ik wil graag een roos op mijn, roos op mijn kipfilet. Ja. Nou, heerlijk. Ik ben gek op kipfilets, Vincent. Nou, goed. Ontzettend bedankt. En succes hè, met je getatoeëerde kipfilets. Het is tot een smeren. Ik durf het niet eens weg te krijgen. Het is lekker. Het lijkt me echt lekker. Liefde op zich. Nee, echt. Nou, lijkt me lekker. Dag, Vincent. Slaap lekker. Dag. Dag. Wat vies zegt dit. Nee, is dat lekker? Wat een geleuter. Lijkt me echt lekker. Wat een geleuter. Wij van de Echte Jannen vinden demonstreren eigenlijk een beetje sneu. Met z'n allen met een petje op heel hard gillen. Terwijl er een hond naar je luistert. Maar er is een uitzondering, want Rutte 2, ja, Rutte 2, is zo ongelooflijk slecht voor dit land dat we massaal moeten laten horen dat we het niet meer pikken, kabouter. Dus, bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Het wordt tijd voor massademonstraties tegen het beleid van Rutte 2. Zo, stevige stelling! 0800-1121, ik weet nu dat alle lijnen wel bezet zijn, vind ik wonderbaarlijk, want we hebben niet eens een oproep gedaan. Dat kan betekenen dat we massaal naar Den Haag gaan. Ja, of een halve TBS-kliniek weer aan dat de lijn hebben. Dat kan ook wel. Maar Werner niet. Werner is gewoon een normale, gezonde. Hollandse jongen. Nou, of Duits, ja, voor Werner. Goedenavond, Kabouter en Jan. Een hele goede avond, Werner. Ja, ik denk ik bel me weer eens in. Het is altijd zo druk met allemaal figuurtjes. Dus ja, precies. Het is eigenlijk eens een keer ook een duidelijke stelling dat we zo wat mee kunnen. Ja. Kijk, nou Werner. Doe eens wat mee, lekker. Zou je het doen? Nou, ik zou zeggen, eigenlijk had dit al veel eerder moeten zijn. Weet je? We moeten niet alleen tegen het beleid van Rutte 2, maar ook eigenlijk over de hele Europese Unie moeten we gewoon direct iets tegen gaan doen. En dat mag echt met massa, vind ik. Ja, dat is de enige manier om dit misschien op te lossen. Zou je dat doen? Zou jij nu een bordje gaan schilderen en zeggen... Rutte 2, weg ermee. Ja. Het grote probleem hier is dat je dus in principe demonstreert en daarmee los je niks op. Want eigenlijk zou het maar op één manier opgelost kunnen zijn worden. En dat is door bepaalde dingen uit te voeren. En dat is oproepen naar geweld. En dat mag dus hier in dit land niet. Omdat ze weten dat namelijk de enige bron is om dit op te lossen. Ja, geweld. Ja, ik denk dat het wel een keer tijd wordt dat we eens een keer met stokken... Pas op, Werner, als je dit over een telefoonlijn zegt in Nederland... Hij zegt stokken. Ja. Oh, met stokken. Wat doen we wel meevallen? Nou ja, ik weet het niet. Word je gelijk getapt, toch? Met stokken en rieken en fakkels en zo, weet je. Zeg maar op de oude manier, dat zou ik inderdaad wel weer... Je hebt helemaal gelijk, Werner. Nou, ik vond dat je... Nou, ik moet eerst zeggen, ik zit een beetje stuk. Want we hebben gewoon een inhoudelijke reactie mag op de stelling. Mag ik gewoon... Ik doe even 1, 2, 3... Ah, nou, we zitten niet bij 3FM, maar nog een keer op Kote Kabouter. Werner, bedankt, jongen. Dankjewel, Werner. Wat een geleuter. Hey, Arm. Ja, reuslachen. Ik dacht al, het ging veel te goed. En Martijn. Wat een geleuter. Jongens, ik ben zo ontzettend blij dat jullie dit onderwerp aansnijden. Kijk. Ik zit me zo dood te ergen. En dan vind ik het echt fantastisch dat ik naar die webcam zit te kijken. En dat ik jullie met z'n tweeën naast elkaar zie. Oh, nu komt er een homo-erotische grap. Dat nee, voel ik helemaal aan. Niet, helemaal niet. Oh. Ik wil alleen maar zeggen, jongens, dat ik jullie absoluut wil aanmoedigen om vaker samen op camera te verschijnen. Misschien ook zonder kleren. Misschien ook. Lekker triootje. Ik zei het toch? Ik wist het. Ik ken Martijn. Ik word zo vreselijk treurig van dit land. Wat een geleuter. Volgens mij is het probleem ook helemaal niet dat we moeten demonstreren. Want dan gaan dat soort types... Het volk, ik word er zo moe van. Maar we hebben nu nog een vuile vieze kankerlijder. Nou, god, dan krijgen we straks nog eentje. Je moet dood. Nou, maar Martijn deed het wel lief. Hans? Hey jongens, kunnen jullie ook mekaars aars likken? Dat zou wel lekker zijn. Wat een geleuter. Kars? Hallo? Ben jij wel normaal? Ja, ik heb een serieuze inhoudelijke... Eindelijk. Jongen. Ik vind dat ons land beter verdient, een serieuzere premier verdient dan de marketing... marketing-gladde jongen Mark Rutte. En voor mij mag hij op de Antillen blijven. Dan kan hij lekker achter een ijskoelkar gaan staan, net als hij bij Unilever heeft gedaan. Ijskoop kopen of shampoos of wat dan ook. Dat kan hij vast heel goed. Dan kan hij de hele dag glimlachen. Met zijn gladde glimlach. En... populaire jongen uithangen. En laat ons land dan geregeerd worden door een regering die de belangen van de Nederlanders dient. Oké. Maar even terug naar de stelling. Zou jij gaan demonstreren? Moeten we gaan demonstreren met z'n allen? Ja, ik vind het. Ik ben niet zo'n demonstratietype, maar dit is voor de eerste keer in mijn leven dat ik denk: dit is een zaak waar zelfs ik voor zou willen demonstreren. Wow. Hartstikke fijn, zeg, voor deze inhoudelijke stel. Wat een geleuter. Hey Pieter. Dood aan je drie kinderen, kanker, Jan Roos. Hey Niels. Hier ben ik weer. Ja. Wat wil je zeggen, jongen? Hey. Over die kipfiletjes wil ik even doorgaan. Ik kan bellen trouwens, hè. 0800-1121. Wat dacht je van een intimiteitspistoletje tussen een kipfiletje? Ja, je kan natuurlijk zeggen, we moeten oproepen voor een massademonstratie. Maar dit heeft toch helemaal geen zin met een bevolking van dit niveau? Nee. Het heeft geen zin, nee, dat klopt. Ga voor een liedje zingen, Niels. Ja, je zou willen... Oké, daar komt hij hoor. Daar sta je dan, Jantje Roos met zijn hipsterbril. Nou, verder weet ik nog niet meer eigenlijk. Koningslied. Ja, dankjewel. Wat een geleuter. Mayo, als in mayonaise. 0800, hè? Ja, 1121. Kan je nog proberen normaal publiek op de zender te krijgen vandaag? 0800-1121. Oh, je wil wat zeggen, sorry. Mayo, Mayo. Ik een ketchupflesje, maar elkaar is aardig. Oh. Ik zeg... Doe maar de volgende. Doe gewoon... Wat een geleuter. Anoniempje? Hallo? Heb je, jij hebt wel een normale mening? Ja, zeker. Ik wou gaan demonstreren en dan volgaas wie je kut schreeuwen. Wat? Wie je kut. Wie wat? Wie je kut, wie je kut. Snap jij dit? Ik denk ik Fries. Is dat Fries? Dan word ik alweer voor een Fries beledigd. Ja. Maar wie... Hoe is het met de suiker? Ja, dat is Fries, denk ik. Is dit Fries? Ja, dat is Fries. Hè. Hoe is het met de suiker? Hoe is het met de suiker? Nee, met de suiker. Ik weet het niet, hoor. Hoe is het met die jecht? Ik heb last van jecht in mijn wenkbrauw. Heel alle barsten. Ja, ik kan er wie niets mee. Wie je kut. Ja, dat is toch treurig? Ja, nog eentje. Dus ik wil er nog één. Ik ben stil bij Jan. Ik wil nog 0800-121 als je iets wil zeggen. Iets. Je hebt wel gelijk, Jan. Je zei net nog tegen mij van misschien moeten we het niet meer doen, dat geleuter. Je hebt gelijk. Is toch vreselijk, maar als je dat een keer nu van de andere kant maar van glas... We krijgen dan altijd van zeg maar de bazen van Radio 1 die zeggen, ja, je moet wat doen met het publiek. Ah, krijg de pleurs met het publiek. Het publiek moet ook gewoon... We gaan naneuken. Ja, naneuken? Ja, we gaan naneuken. De naneuk. Oh, wat is het lekker als het afgelopen is, hè? Dit is een bevalling, jongen, deze uitzending. Het is iedere keer weer, hoor. En ik krijg van die weeënstormen krijg ik. En uiteindelijk denk ik, net voor 2 uur, denk ik... Oh, kind eruit, moederkoek eruit, ik kan lekker een beetje toe. Ik heb toch wel respect voor je, moet ik zeggen, Jan, dat hier altijd... Ik ben blij dat ik volgende week weer aan de andere kant van het glas zit. Nou, je bent niet de enige, lieve vriend. Dan zit Leo hier. Volgende week is Leo Dries hier aanwezig. Bedankt voor het luisteren. Bedankt de kabouter om naast me te zitten. Oh god, dan krijgen we dat ook nog eventjes. Schade, tot volgende week bij RTL. Ja. Wat is dat nou weer? Dat is die Duitser weer. Ja. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Maar Siemek was een beetje te vroeg. Hè? Siemek was gewoon te vroeg. Hoe bedoel je, Siemek was te vroeg? Hij komt te vroeg. Wie komt te vroeg? Dat zei mijn vrouw laatst ook trouwens.